Csodálatosan szép jó reggelt kívánok mindenkinek, így szombat 9 óra 42 perckor. Egy kicsit megcsúsztunk, de ez azt hiszem, hogy szombat reggel belefér. A belül is úgy gondolja, hogy itt a tökéletes alkalom, hogy kinyújtasztassa kicsike kis lábait. Tessék, így van. Nyújtsatok, a nyújtás jó, ezt mondja Oberon is. Nyilván tisztában vagytok vele, hogy ez itt újra a szombat reggeli, hát Pod of the Morning, amiben Dave-vel fogunk beszélgetni mindenféle dolgokról. Ő is még így rákészül a dolgaira a saját csatornán, hogyha valaki szeretné egyszerre nézni mind a két streamet, az üsse be a chatbe a multi parancsot, és rögtön ki fogja dobni a linket a rendszer. És egyébként a saját csatornámhoz kapcsolódó fantasztikus hír, hogy ma reggel, mikor összeállítottam a szettet, hogy rákészüljek a mai adásra, akkor láttam egyébként, hogy 39 óra 3 percnél tartok az elmúlt 30 napban streamelt órák számában, úgyhogy ha Dave meg nem un 50 percnél hamarabb, akkor ma meg lesz egyébként a 40 óra, amit 30 nap alatt megcsináltam, ami egy új rekord konkrétan itt a streamben, illetve gyakorlatilag az áprilisra kitűzött egyik cél, mert ugye arról volt szó, hogy akkor fogom legközelebb igényelni a partnerséget, hogyha sikerül elérni 30 napon belül a 40 órát, 40 órát, de 40 órát, igen, és a jelek szerint ez ma meg fog történni, úgyhogy valószínűleg a hétvégén megpróbálkozom még egyszer ezzel a partner státusz igényléssel, aztán megnézzük, hogy mi lesz a helyzet. Közben a néma képből azt látom, hogy Dave-nél is elindult a reggeli műsor, úgyhogy most már csak másodpercek kérdése, hogy becsatlakozzon ő is ebbe az adásba, én pedig hozzá, és akkor elkezdjük a mai közös mókát. Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy itt vagytok ilyen korán reggel. Őszintén megmondom, nekem még mindig nem teljesen normális, hogy fölkelek ilyen 8:30 tájában szombaton, hogy streameljünk, de kezdek bele rázugni a dologba. Egyébként, amit pedig a folytatást illeti, legközelebb egyébként holnap este lesz stream, amikor is szépen meg fogjuk beszélni a Falcon and the Winter Soldier-nek az utolsó részét a Marvel kibeszélőben. Valószínűleg a szokás szerint este 8-kor fog indulni a buli, akkor is várok majd mindenkit szeretettel. És látom egyébként, hogy Domcsa, hogy kiváltottad a hidratálást, őszinte leszek, elfelejtettem hozni vizet, úgyhogy csak a kávémból tudok inni, de abból igyekszem sűrűbben, hogy friss és üde legyek az egész adás alatt. Közben egyébként a chatben mondjátok el nekem, hogy milyen hetetek volt. Én tökre örülök, hogy már vége van ennek a hétnek, és most már csak a szombat vasárnap van előttünk. Látta valaki a Mortal Kombatot? Tegnap óta ugye meg lehet tekinteni. Úgyhogy én még nem kerítettem rá sort, és elég vegyesek voltak a vélemények a filmmel kapcsolatban, amit olvastam tegnap este, de hogy én tegnap Falcon and the Winter Soldier napot tartottam. Azt hiszem legalább háromszor megnéztem az utolsó részt, úgyhogy tökre fel vagyok hát kvázi készülve a holnap estére, és még az is lehet, hogy közben Dave integet, úgyhogy bekapcsoltam Dave hangját. Mi történik? Mi történik? Na. Nem segít, ha le vagyok mutolva. Kinek nem segít? Nekem tök jó, hogyha le vagy mutolva, sokkal nyugodtabb a reggelem, hogyha nem hallak. Szóval, na, megoldottuk ezt is. Na, akkor ennyi volt a megyünk Hearthstone-ozni, bazd meg, mert ez... Az, hogy én önszántamból teszem ki magam ilyenfajta abúzusnak. Ugyan már, mindannyian tudjuk, hogy mazoista vagy, tehát hogy ezt kellene tagadni. Ne csináljunk úgy, mint hogyha nem élveznéd. Ne csináljunk az... úgy. Én légy őszinte, mondtam, légy hogy... őszinte a nézőid, de meg az enyémekkel is, légy szíves. Abszolút. A könny a legjobb síkosító. Ezt tudom mondani. Na, azt gondolom, hogy ez egy tökéletes indítás, így szombat reggel, hogy a könnyű legjobb síkosító. Én feldobtam a labdát, te jössz, innentől kezdve neked kell vinned a hátadon ezt az egészet, mert én elmondtam, én a végére tartogatom általában az élet megváltó bölcsességeket, de most előttem az elején, úgyhogy innentől kezdve sajnos te vagy az, akinek ezt vinnie kell a hátán. Nem voltam erre felkészülve, őszinte leszek. Jó, de hát érted, arra se voltál felkészül, hogy a PC Guruból valamit csinálj, aztán látod, hogy nem is sikerült. Egyébként hajnali, nem is tudom, tehát hogy a mai napban nyúlóan streameltünk Miguellel, úgyhogy a szokásoshoz képest is fáradtabb vagyok, aztán még hajnali egykor rávettem magam arra, hogy gyorsan megírjam a hírt, hogy jön az Amerika Kapitány 4, úgyhogy nem is tudom, nem aludtam olyan sokat, de ettől függetlenül. Hogy milyen? Az Amerika Kapitány 4, igen. Ez a film. Így van, ez a film. A harmadik film után jön a negyedik. Ez már a Fekarika Kapitánnyal, nem? Igen, ne spoilerezz. Nem tudom ki. Na mindegy, de igen. Ki nem látta még a legújabb Avengers-t? Mindenki látta a legújabb Avengers-t, srácok, nem? Mármint a Falcon and the Winter Soldier-re gondolsz? Vagy miről beszélsz? Hogy te ennyire nem vagy képben. Értem, jól van. De most már összeraktam a képet, hogy neked fogalmat sincs arról, hogy van ez a hat részes sorozat, ami tegnap ért véget. Hogy ne tudnám. Nem néztem, de nem abból derül ki ez, nem? Hát ebből is látszik, hogy mennyire vagy képbe. Szerintem most így zárjuk le ezt a témát. Ajj. Nem. Ezt most én nem vagyok hajlandó bevállalni. Az Avengers... Végjáték, igen, Endgame. Az Endgame-ben, a végén visszajön az öreg Cap, ott ül a padon, leül mellé a Diversity Hire, és majd kérdezi, hogy milyen élete volt, mondta, hogy tök jó volt, fasza volt, dugtunk, meg éltem, meg mit tudom, és aztán így ilyen ceremoniálisan átnyújtja neki a pajzsot. Na. Mint szerint ő így szegre akasztja most már, mert öreg, meg leérte ezt az életet, és neki ez így fasza, úgyhogy vigye tovább. BLM. Na, és erről szól ez a hat részes sorozat, a The Falcon and the Winter Soldier, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog. Ennyit tudok neked mondani előjáróban. Tehát, hogy javaslom, hogyha tetszett a WandaVision, akkor nézd meg ezt is, mert hogy valószínűleg nem fogsz olyan nagyon rosszul szórakozni, de hogy igen, tehát, hogy van ennek a odadom a pajzsot dolognak a utóélete hat részen keresztül zajlik a történet, tehát, hogy nyilván egyébként azoknak, akik nem nézik, azok, igen, Bucky-val, nem Buck-kal, Bucky-val, de majdnem. Hát Buck, miért nem vagyunk a jóban, hogy becézgessem? Szóval, de egyébként abban teljesen igazad van, hogyha valakinek ki fog maradni egyébként ez a hat részes sorozat, és majd beül az Amerika Kapitány 4-re, annak valószínűleg nem fog feltűnni, hogy itt közben történt valami, mert hogy végül is a végjáték végén odaadta a csávónak a pajzsot, és az Amerika Kapitány 4-ben meg valószínűleg ott lesz a kezében ez a pajzs, úgyhogy az olyanoknak is érthető lesz egyébként az átmenet, mint te. Tehát, hogy minden rendben van, okos emberek csinálják ezt a Marvel film univerzumot. Hogy tudtad volna több lenézéssel kiköpni ezt, hogy az olyanoknak is, mint te. Még tudod, azt mondhatod volna, hogy még a magad fajtának is érthető te lesz az. És, hogyha újságíró lennél, akkor még odalaktam volna, hogy te firkálsz. De mivel nem vagy, így ezért most ezt kihagytam. Hát én már nem vagyok. Én hívlak téged firkásznak, úgyhogy ezt nem szabad visszapocsmagolni. Amellett pedig... Na! Egyébként halkan megjegyzem, hogy fent van a listámon a Falcon and the Winter Soldier, mert nagyon tetszett a WandaVision. Kurva jó volt. Na. Nagyon fasza volt. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy mindenképpen szeretném megnézni. Jó, valószínűleg nem fogod, mármint, hogy nem tudom. Tehát az én véleményem az, hogy nem sikerült olyan jól, mint a WandaVision, de ettől függetlenül szórakoztatónak tartom. Tehát, hogy valószínűleg te sem fogsz olyan nagyon rosszul járni azzal, hogyha megtekinted ezt a 6x45 percet egyébként. Tehát, hogy... Valószínűleg sok... Nem. Én biztos vagyok benne. Figyelj, én minden egyes... ilyen Marvel-es dolgon, nagyon jól szórakozom. Ez alól összesen 2 darab kivétel van. az egyik a Captain Marvel. Igen. Amit nem bírtam elviselni. A másik pedig a Thornak a második része, ami annyira ilyen koncepciótlan butaság volt, hogy, igen, hogy a Thor... is élveztem. Csak nem jó. Tehát élvezted, de közben tisztában voltál vele, hogy ez nagyon nem jó egyébként. Ez így van. Így igen, van. Egyébként. Tehát, hogy tudtam, hogy amit nézek, annak gecire sem... Tudod, a Thor 2 az a Marvel Univerzum Fast and the Furious-e. Szóval így... És tudod, abból hogy... is a második rész. A második, igen. Egyszer egyébként abszolút egyet tudok érteni. Szerintem még mindig nem az a Marvel filmuniverzum legrosszabb filmje. Én továbbra is az Iron Man 2-t tartom az egyik legrosszabb Marvel filmnek, de hogy ott vannak erős párban a Thor 2-vel, tehát ezek szerepelnek a listán végén. Igen. Most már ezt is tudod, látod? Ilyeneket tudok. Ma sem keltünk fel hiába. Hát... Vagy ez még nem ennyire nyilvánvaló? Nem, ennél azért még kell jobb. Ennél azért még tudunk valamennyivel jobbat. Megnézted-e a Mortal Kombat-et? Nem, mert hogy én tegnap a Falcon and the Winter Soldier-t néztem meg legalább háromszor egyébként, és utána meg készültem az esti streamre, úgyhogy az már nem fért bele, szerintem ez a ma esti programunk lesz. Apek küldött nekem $6.66. Ez csodálatos, köszönöm szépen. Az első donétem a csatornán egyébként, úgyhogy egészen meg vagyok hatódva. Nagyon szépen köszönöm az Apeknek. Úgy gondolom, hogy ennél egy picit többet adóztam tavaly, talán egy picit több járna vissza, de aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Ha megnézed, a 6.66 az pontosan 2000 forint. Igen? Te köcsög. Ja, jó, én ezt nem tudtam. Nem tudtam, hát itt érted, nyeretlen kezdő vagyok, hogy nyeretlen kezdő, ez mindig elfelejtem. Tehát, hogy nyeretlen kezdő. Azt hiszem. Nyeretlen kezdő vagyok, de most nyertem. Nyeretlen biztos, hogy nem vagy. Ezt nem tudhatod. Tehát, hogy nem vagyunk még annyira jó barátságban, hogy tudjad, hogy van-e nyelem, vagy nincs nyelem, de akkor ez a lényeg, mindegy, borzasztóan boldog vagyok, hogy erre is sor került egyébként, hogy valaki megnyomta a donate gombot. Egészen biztos vagyok benne, hogy valami nagyon hasznos dologra fog ez az összeg elköltődni majd egyszer valamikor. És örülök, tudom, hogy részese lehettél ennek az élménynek. Egyértelművé kellett tennem, hogy én tartoztam neked 2000 forinttal. Adócsalás felhanggal átküldtem neked. Azt, úristen, de ne, mennyire, Istenem. Úristen, de kibaszott lassú vagy. Annyira kibaszott lehetséges. Annyira szeretnélek hagyni ülni ebben a fosban még egy darabig. Azt a kurva. Baszki. Jó, oké. Mindent értek. Nagyon vicces volt egyébként, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogyha rajtad hát keresztül örülök is... Neki, hogy örülök. Na mindegy. Szerintem akkor most lépjünk tovább, jó? Mit szólsz ehhez? Van valami tök jó témád, amiről tudnánk beszélgetni? Benne vagyok. Ha szeretnétek látni Batténnek az arcát, akkor ezen a csatornán tudjátok ezt megtenni. Egyébként van egy ilyen kis fake squad streamünk, ami... Dani, megtennéd, hogy bemásolod, kérlek, linket. Úgyhogy kattintsatok át, kövessétek be egészen nyugodtan, tényleg tök jó dolgokat csinál. Közben van ilyen esti podcastje, amiben hát egyelőre csak ilyen bukott PC-gurusokat hív meg, de biztos, hogy lesz olyan, hogy igen, hogy mindig az van beszélni. Mindig a bukott firkászok podcast, a szombati bukott firkászok podcast előtt mindig van a péntek esti. Tehát, hogy így az egyik, a csöbörből megyünk át a vödörbe igazából, tehát, hogy péntekről szombatra viradóra, de hogy szerintem ez így teljesen rendben van. Bocsánat, hogy... az bukott firkász, senki nem tudja kifizetni a tehetségem? Az hát... nem bukott média? Bocsánat. Nem tudom, tehát hogy nyilván minden nézőpont kérdése, tehát hogy a te szemszögedből ez senki nem tudja megfizetni a tehetségem, az én szemszögemből a bukott firkász, aki senkinek nem kellett, tehát hogy az érem két oldala, tehát hogy így, igen, tehát hogy... Közben Miguel írja a chatben, hogy átmennék Dave-hez, hogy ott küldjem el a picsába, de az is plusz megtekintés. Úgyhogy így üzeni neked, hogy egyébként szép jó reggelt kíván. És neked is jó reggelt. És boldog, bocsánat, boldog életet. Hogy hívják, Miguel? Na. Jaj. Na, most, hogy túl vagyunk a szokásos, olyan gurus voltam, én meg GameStar-os bentörön, ami... Ami megunhatatlan egyébként. Mert teljesen megunhatatlan. Teljesen. És mind a ketten az IGN-ről olvassuk a híreket, hogy a magyar híreket. Na mindegy. Felröppent a híre, és most hirtelen mindennek felröppent a híre, a nagy nyitás. Oh. Igen, mert legyőztük a vírust, megint. Újra? Tehát gyakorlatilag hetente. Én négyet számoltam eddig, nem tudom ti, hogy... Most már hetente a padlóra küldjük, de ebből is látszik egyébként, hogy ez ilyen kemény vírus, mert a Viktor hetente a padlóra küldi, de mindig feláll ez az átkozott. Tehát, hogy Amerika kapitány hozzá képest kutyafasza. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy... Így pont ezt akartam mondani, hogy a koronavírusnak is ez a szlogenje, hogy tudom ezt csinálni egész nap. Úgyhogy igen, igen. Na és igen, igen, igen, nyitás, mától már mehetsz a teraszra sörözni, meg hogyha védettségi igazolványod van, akkor mindent is tudsz csinálni, vagy nem tudom, de szóval, hát vannak ezzel kapcsolatban ellenérzéseim, hogy ilyen finoman fogalmazzam meg. Nekem is vannak ellenérzéseim. Költöttem is egy versikét, hogy könnyebb legyen megjegyezni, hogy attól még, hogy szódát öntesz fel borral, attól még a nagyi meghal. Ez rimbeszedtem, hogy mindenki megtudja. Úgy érzem, hogy velős és az üzenet is, és bízok benne, hogy átmegy. Tehát, hogy sikerült megragadni a lényeget. Nem. Mert hogy terasz, fröccs, tehát, hogy, na mindig. Amellett, hogy nyilván itt ilyen mindenféle nyitások vannak, valami miatt mindenki félreértelmezte ezt a dolgot, főleg a rendezvény szektorban, mert hogy az utóbbi másfél hétben 3 élő szereplésre hívtak meg, és mindenkinek egyesével kellett elmagyaráznom, hogy én nem azért nem megyek sehova, mert a kormány azt mondta, hogy nem menjek sehova, hanem úgy a jó belátott érdekem azt mutatja, hogy vírus rossz. Ja, de igen, tehát, hogy nem tudom, én várom egyébként én a különböző online portálokon a képes beszámolókat arról, hogy kimentünk lefotózni a teraszokat, és biztos vagyok benne, hogy a fejemet fogva fogok döbbenten nézni, hogy megértem, tehát hogy alapvetően megértem, hogy mindenkinek tele van a fasza azzal, hogy otthon kell ücsörögni, és nem lehet menni sehova, de hogy én azt gondolom, hogy ha most van 3,5 millió beoltott ember, vagy 4 millió, én már nem is számolom, aki kapott egy oltást, védelem még ezeknek a felénél sincs, és most kimennek a nagyvilágba, és elkezdenek puszi-puszi, sör-sör a teraszon, a napsütésben, tehát hogy azt gondolom, hogy ebből elég szarul is ki lehet jönni. Tehát, hogy és értem, tehát hogy igazából engem senki nem győz meg arról, hogy ez semmi másról nem szól, csak hogy a foci EB-nél, vagy VB-nél, vagy tudja pöcsem ennél, ami ennél a labdarúgdorsós bohóckodásnál, amikor majd kinyitjuk a stadionokat, akkor már mindenki legyen hozzászokva ahhoz, hogy egyébként mehetünk helyekre, és ne erről szóljon minden, hogy de a foci BB. Tehát hogy engem senki nem győz meg arról, hogy ez nem ezért történik most így ebben a formában, tehát hogy nem. Nagyon jó kérdés egyébként. Én nem olvastam bele nagyon sokat. Én bőven megelégszem azzal, hogy buták, mint a seg, bazd meg. Senkit ne érdekel az, hogy itt egészségben legyenek az emberek, meg békében, meg nyugalomban. Közben egyébként Miguel átjött, és az ő UV-jével pont leelőztem a PC gurú napi kattintását, és nagyon szépen köszönöm. Na, hát... Jól esik. Pont. Ez az egy hiányzott. Na, jól van. Büszke vagyok rád egyébként. Tehát, hogy így a személyes varázsod átvonzotta őt is. Szerintem ez mindenképpen teljesítmény. Teljesítmény. Ott vagy van az. Ha elég idegesítő vagy, lekattintják. Egyébként igen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ahogy nyilván felröppent a nyitásnak a híre, azonnal szóba került, hogy akkor, de most már akkor jöhetnek a mozik, nem? Hát figyelj, egyébként nyilván ezzel a kártyával mehetsz a moziba, tehát hogy én ezzel úgy vagyok egyébként, hogy persze lehet, hogy kinyitnak a mozik, de hogy megy majd oda annyi ember, hogy legyen értelme felhúzni egyébként a rácsosolót a mozi elől, mert én nem vagyok erről meggyőződve. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy 3,5 millió embernek adtak be oltást, ennek a 3,5 millió embernek elvileg kiküldik ezt a kártyát, ami egyébként egy adott idő után lejár, és jelenleg fogalma sincsen senkinek, hogy mi van akkor, hogyha te neked van egy kártyád, ami lejárt, és ugye megújítani meg, nem is tudom, pénzért lehet, vagy nem is lehet, ezzel nem vagyok teljesen tisztában, de hogy ez az egész kártyás biznisz is egy nagy rakás lófasz. És tényleg, tehát, hogy és ezek a beoltott embereknek a nagy része az nem fiatal, tehát, hogy és azért lássuk be, tehát, hogy a mozikba azt gondolom, legalábbis amikor én megyek, akkor nem az anyukám korú emberekkel szoktam beülni egyébként a legújabb Marvel filmre alapvetően. Tehát, hogy ki fog moziba menni? Tehát, hogy ez ilyen semmi konkrétan. Tehát, hogy kinyithattok, de kinek nyittok ki? Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy nekem ez így megint ilyen hoztunk döntéseket, amik mögött ilyen három darab épkézláb gondolat nincsen valójában. Tehát, hogy én ezt látom. És hát Huba azt mondja, hogy 3000 forint lesz a kártya megújítása. Itt én most egy kicsit a sötétben vagyok. Szóval azt mondjuk, hogy megkapod a két oltásodat. Igen. Eltelik Z idő, mondjuk és kialakul az immunitás, és mit tudom én, azt fél évig tart, és aztán kifizetsz 3000 forintot, akkor tehát, hogy miért kell megújít? Lejár az oltás? Én úgy tudom, hogy van valami, legalábbis én láttam olyan kártyákat, amin volt egy dátum, hogy meddig tart a védettség, vagy valami ilyesmi. Aha. Tehát, hogy én láttam ilyen verziót. Nem tudom, hogy milyen van, mert hogy én be vagyok ugye már ott van most már másfél hete, a kártyám még nem jött meg, ami nyilván annak is köszönhető, hogy pénteken jutott eszembe, hogy kirakjam 4 év után a nevemet a postaládára, hogy egyébként én itt vagyok, itt megtaláltok, hogyha kártyát akartak bedobálni. Tehát, hogy lehet, hogy én is ludas vagyok abban, hogy még nincsen kártya a kezemben, de például a nővérem, aki a velem egy napon oltakozott, neki már megérkezett, de hogy nyilván a magyar postáról beszélünk, tehát hogy ez semmit nem jelent, hogy neki megérkezett, nekem meg nem, tehát hogy még lehet, hogy megy két kört valahol Kamcsatka alsón, de tehát hogy ja, közben elmagyarázták nekem, igen, bocsánat a chatben, hogy az oltást kapott emberek kártyáján elvileg nincs dátum, csak azokén, akik a víruson ástak át. Aha, tehát, hogy én olyan kártyát lettem, aki karanténban volt, és igazolták, hogy megfertőződött, és ő másfajta kártyát kapott, akkor ezt letisztáztuk. Értem. Ja, igen, mert ezt nem értettem. Igen, ez nekem se volt világos egészen mostanáig. Ezt nem értettem. És az, aki átesett a víruson, az... annak meg kell újítani a kártyáját, miszerint átesett a víruson, de az, hogy átesett a víruson, az nem azt jelenti, hogy nem kaphat el egy mutáns verziót belőle. Hát elvileg, tehát hogyha átestél a víruson, akkor van védettséged alapvetően. Aha. Tehát, hogy a szervezetednek megvan az immunválasza a koronavírusra, de tehát, hogy nem vagyok egészen biztos benne, hogy... De akkor kap egy oltást, feltételezem. Hát oltást persze, ettől függetlenül kap. Vagy nem ez a kérdés? Tehát, ez. De hogy ettől függetlenül persze, hogy attól, hogy átestél a víruson, az nem ment fel az alól, hogy oltást kelljen kapnod meg természetesen. Mennyi is oltásra? Annyi, hogy ha átestél a fertőzöttségen, és megkaptad a vírust, és kijöttél belőle, akkor van rá esély, hogy nálad már az első oltás is után kialakul védelem. Tehát, hogy van ilyen, de ettől függetlenül ugyanúgy érdemes beadni mind a két oltást, vagy nem tudom, valaminél a hármat is, tehát, hogy abból jó esélye baj nem lehet, hogyha rendesen felkészíted a szervezeted a koronavírusra. Közben... Na, jó. Igen. Ezt is megtanultam. Közben? Közben semmi, csak nálam Blaze-eknek megvan a harmadik hónapja a feliratkozásban, és ezt szerettem volna neki megköszönni, hogy minden szeretetem az övé. Köszönöm szépen. Ennyike. A Blaze-ekt én azt kérdezném, hogy miért ott 3 hónap, miért itt nem tír 2? Ez nem is kell, van csak. Hát erre mind a két, hogy én erre tudom a választ, de nyilván majd, hogyha szeretni, akkor elmondja neked is, és, mert egy köcsög vagy, én meg nem, ennyi. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű. Ez mondjuk jogos, de az a része, hogy én köcsög vagyok, de az, tehát, hogy bárkivel beszélsz, Bate, bárkivel beszélsz. Igen. Aki kettőnél több percet töltött veled. Szerinted milyen esélye mondaná azt, hogy te nem vagy köcsög? Teljesen őszintén. És most itt Miguelt is megkérdezhetjük, akinél van egy nagy adag elfogultság is. Hát én úgy gondolom, hogy egyébként ezeknek az embereknek a száma viszonylag alacsony, de Blaze-ek pont közéjük tartozik. Tehát, hogy te hoztál neki Amerikába a Skylanders figurát, vagy én? Ennyi. Tehát, hogy egyszerű dolgokról aztán beszélgetünk volt, igen. Itt. Igen, tehát, hogy... Igen. Nincsenek illúzióim. Nincsenek illúzióim saját magammal megveszed kapcsolatban. Megveszed a barátokat, így van. Iskolát követed. És látod, ja, tehát, hogy évek múltán működik a dolog. Tehát, hogy lassan visszajön az a pénz, ami Skylanders figurára költöttem Amerikában. Bét nem köcsög, Gidi Miguel. És teljesen, én is teljesen egyetértek. Majd kitalálok valamit, amit nekem is adhat. Képzeld el, a kedvenc filmedből, az Avengers Ultron korából két színész. Igen. Két színész is csatlakozott a számomra még teljesen, egy az Ultron korából és egy a King Kongból, az Indiana Jones 5-höz. Igen. Számomra igen. Egy teljesen felfoghatatlan dolog még mindig. Igen, az egy számomra is értetetlen rejtély, hogy a negyedik rész után miért kell elkészíteni az ötödiket, mármint azon kívül, hogy pénz, tehát hogy nyilván ezt most húzzuk ki ebből a listából, ez mindig nyilvánvaló, hogy nem tudom, tehát hogy vajon hány hír lesz arról majd, amikor végre elkezdődik a forgatás, hogy Harrison Ford megint kinyitott egy ajtót, eltört a mindene, és ezért most 3 hétre áll a forgatás, mint a Star Wars esetében, tehát hogy... Tényleg, tehát, hogy vajon most már kap majd járókeretet? Vagy Indiana Johnson Wills? Nem tudom. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy azért van az a pont, amikor azt kellene mondani, hogy akkor állj. Tehát, hogy ezt itt fejezzük be, és ne castingolják újra Indiana Jones, meg minden, de hogy tényleg, tehát, hogy nem tudom, nem igazán látom magam előtt azt Tolón most elég, még... Hogy bejött, nem? Hogy tényleg most már tényleg nagyon idős Harrison Ford, majd nem tudom, tehát hogy így kötélen lengedezik, vagy átugrok egyik autóról a másikra, és pofoszkodik, tehát hogy kicsit már ilyen Irishman feelingem van itt is, hogy így... Igen, azt hiszem ide jutottunk el a múltkor is, amikor szóba került az Indiana Jones, de te meg vagy róla győződve egyébként, hogy ő... Az Indiana Jones 5-ben ő lesz az Indiana Jones, igen, és nem az igen. Van, hogy teljesen más... Nem. Tehát, hogy ezt elmondták, hogy nincs Indiana Jones Harrison Ford nélkül. Szerintem ezt konkrétan lenyilatkozták, és ő lesz Indiana Jones benne mindig, és egyelőre még nincsenek is olyan információk, mint a negyedik esetében, hogy ez ilyen átadom a stafétabotot Indiana Jones filmre, mint lenne, amit megpróbáltak ugye a Shia löbővel. Tehát, hogy itt egyelőre nincs ilyen vibe, tehát, hogy fiatal színészt még konkrétan nem is castingoltak le arra a filmre. Tehát, hogy azért gondolom azt, hogy nem is próbálkoznak már ezzel, hogy most akkor Indiana Jones és akkor megjelenik itt valami fiatalabb, átruházzuk ezt a nevet valaki másra. Tehát, hogy például tök érdekes lesz az, hogy az ötödik részben vajon tudomást vesznek majd a negyedik részről, hogy ugye abban ott volt a fia, mert hogy tényleg arról egyelőre egy árva szó sincsen, hogy a Shia ott lenne a filmben. Tehát, hogy azt már... Kis egy koponya, de majdnem... Hát figyú, te tekintve azt egyébként, hogy éppen milyen a renoméja Hollywoodban ezzel a nőverős ügyel, tehát hogy erre aztán már nagyon kevés esélyt látok, Igen. A nagyon fura nevű énekesnő barátnője jött elő egyébként azzal, hogy elég abúzív volt a kapcsolat, és éppen ezért, tudod, volt ez a film, a Pieces of a Woman, amit tehát ugye őt igen, és őt ki is penderítették a film kampányából, tehát hogy amikor elkezdték nyomni a filmet a premier előtt, akkor se interjúk, semmi, tehát hogy a plakátról leszették kb. A nevét, tehát hogy ő neki most éppen ez, nyilván majd elmegy, tehát hogy megint elmegy, majd elvonulra, meg pszichiáter, meg és akkor megbánás, meg egyébként is elmondta, hogy ezek a vádak nem teljesen igazak, amit felhoztak ellene, tehát hogy lementek a kötelező körök, de hogy egyelőre ugye tényleg, tehát hogy az Indiana Jones 5 kapcsán semmiféle információ nem hangzott el azzal, hogy neki közel lenne a produkcióhoz, és a magam részéről meg is lepődnék, hogyha egyébként ez változna. Ugye jelenleg azt tudjuk, hogy a Mads Mikkelsen játszik majd benne, illetve tényleg azt a negatív karaktert alakító színész az Age of Ultronból, és most kiesett a fejembe, hogy ki volt a harmadik, amit te mondtál. De hogy igen, tehát ugye, hogy ott egy nő, tehát hogy egy színésznőről beszélünk, mert közben egy színésznőről is kiderült, hogy szerepelni fog az Indiana Jones. Igen, a Fleabag-es csaj, igen. Nem, de hát ez igaz. Nem tudom, tehát hogy lehet, hogy így lesz, de hogy én ezzel kapcsolatban még semmit, tehát hogy semmi konkrétumot nem olvastam. Tehát, hogy, és én olyan nyilatkozatokat... Jaj! Kikapcsolt a macska, nagyon vicces. Na, visszajött Dave, mondd szépen, hogy itt vagyok. Itt vagyok. Na, vagy várjál? Na. Beszélj, légy szíves egy picit, mert most valami gond van. Beszélek egy kicsit. Na, jó, oké, bont. A macska ráfeküdt az egérre, és kikattintotta a hangszóródat. Na, oké, ja, de akkor most már minden rendben van. Azt mondja András, hogy az lesz, hogy Harrison Ford az lesz, aki az ifjú Indiana Jones kalandjaiban az öreg Indi volt. Amiről én nyilván semmit sem. Hogyha ez így van, akkor ez az információ engem elkerült. De hogy akkor ki lesz, tehát hogy tényleg, tehát hogy én semmit nem hallottam még azzal kapcsolatban, hogy valami ilyen fiatalosabb színész ott megjelenne, aki majd eljátszaná a Fordnak a fiatalabb verzióját, vagy hogy lesz? Úgyhogy akkor ez hogy lesz, hogy ő visszaemlékezik valamire öreg? Jaj, viccel. Ja, értem. Viccel, csak ahhoz, hogy tudod, átjöjjön a átjön az irónia, ahhoz kell, hogy hívják? Stílus. Az. Adásszünet. Adásszünet. Amúgy tegnap ott ragadtam a beszélgetéseteken, és gyűlölöm bevallani, hogy tök jól szórakoztam. Na, hát ennél nagyobb dicséretet már ebben az életben nem fogunk kapni, míg ellen az egész biztos. Na hát tőlem biztos, hogy nem. Tőlem egészen biztosan nem. Jaj, mozinyítás megvolt. A Cinema City azt nyilatkozta, hogy a bejelentéstől kezdve körülbelül 2 hét kell, hogy kipattogtassák a megfelelő mennyiségű kukoricát. Nem, meg gondolom, hogy vissza édesgessenek embereket, hogy gyertek már vissza a kukoricát pattogtatni, meg üljetek már be a pénztárba. Tehát ugye ezek diákmunkások, akik gondolom azóta találtak maguknak valami mást, tehát hogy gondolom azért itt is van olyan probléma, mint a vendéglátásban, hogy így az emberek elmentek a vendéglátásból, és nem otthon ültek malmozva, hogy mikor hív már föl a Józsi, hogy mehetek vissza, úgyhogy nyilván van egy ilyen... Kinek mire van lehetősége? Egyébként én azt hiszem, hogy ennek a nagy része az egyébként diákmunkás, tehát hogy ott legfeljebb a menedzserek voltak azok, akik... Ja, igen, biztos vagyok benne én is. De olyan nagy része meg diákmunkás, és feltételezem, hogy diákmunkásból lesz valószínűleg kevesebb egyébként a budapesti mozikban, mert... Mert hogy nincsenek beoltva. És mert először is, hogy nincsenek beoltva, másodszor pedig, hogy azok a diákok, akik úgy effektíve akartak menni dolgozni, azok azért akartak elmenni dolgozni, mert ki kellett fizetniük a budapesti albérletüket, ergo egyébként vidéken voltak, és most, hogy a legtöbb egyetem úgyis online folytatja az oktatást ebben a szemeszterben. Feltételezem, meg az általam, hát meg interjúoltnak nem mondanám, de azokkal az egyetemistákkal, akikkel beszéltem, az mindenki azt mondta, hogy ő igazából felmondta az albérletét a picsába, azt hazament. Igen. Lehet, hát de hogy ez egy teljesen érthető lépés a részükről. Anyaszoknyája mellé, hát én is ugyanezt csinálnám a mai napig. Na, tolnád a kontentot a Mama Hotelból? Hülye vagy, imádnám. Imádnám. Én voltam otthon. Nem viselni annyira jól. Én voltam otthon. Idő után én sem. Voltam otthon anyukámnál egy rövid hetet, nem olyan régen, és hát ki lehetett bírni, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így ki lehetett bírni, hogy gyakorlatilag nem kellett csinálnom semmit. De nem tudom, hogy mennyire lennék hosszú távon képes rá egyébként. De hogy így nem tudom hány év után, így tök jól esett. Ugye? Na, jó ez. Jó, ez akárhányszor hazamegyünk, akármilyen okból kifolyólag, mindig. Mama Hotel az vár. Mama Hotel az otthon van, nem megy sehova, és vár. Még egy filmes dolgot összeszedtem. A Jonah Hillt megkeresték a Transformers folytatásával, és Seth Rogen lebeszélte. Vajon miért? Valószínűleg betéptek, és betépve felhívták a producert, hogy hülye vagy, bazd meg! Az meg vagy, Oscar díjas vagyok, kurva anyádat! Hülye vagy! Hát jó, értetted, hogy ez az Anthony Hopkins sem gátolta meg abban, hogy szerepeljen az egyik legrosszabb Transformers filmben ever, hogy Oscar díja van neki, tehát hogy ez azért lássuk be, tehát hogy a színészetnél ritkán szokott akadály lenni, mikor raknak eléd egy zsák pénzt, és így gondolkozott, hogy ja, ott az az arany szobor, itt van ez a mocskos sok pénz, most mi legyen? És hát általában az szokott lenni, hogy így oda nyúlnak a mocskos nagy pénzért, így elhúzzák, és elmennek, és elbohóckodnak egyébként egy Transformers filmben. De hogy így nem tudom, tehát nyilván egyébként, hogy Jonah Hill egyébként sem, nem tudom, tehát hogy ő mostanában ilyen egészen furcsa filmekben szerepelgetett, tehát hogy lehet, hogy ő most jutott el oda, hogy én most már művész vagyok, és... Nincs szükségem arra, hogy elmenjek egy Transformers filmbe 5 millióért zöld háttér előtt szaladgálni és ordítani, hogy meg ugrálni. Ja, ez még a izé előtt volt, ez még a hogy hívják, előtt volt. A nagy Jonah Hill boom előtt volt. Ja, hogy ez nem most történt, hanem nem, volt nem, egy... Nem, ez még annó volt, és Shia LaBeouf karakterének a koleszos szobatársát alakította volna. Volt. Tehát, hogy azt tudom, hogy a második részben volt ugye főiskolán a csávó, de hogy ott volt szobatársa. Jó, lehet, hogy azt nem vállalt el a szerepet, és nem is írták meg hozzá a szerepet, de hát nyilván, hogy lehet, hogy egyébként azért nem vállalta el, mert hogy a második részből kiindulva, hát akkor lehet, hogy akkor nem volt akkora nagy szerep, bár mondjuk nem emlékszem egyébként, hogy a Transformers 2 idején neki éppen, ő éppen hol tartott a karrierében, tehát hogy nem tudom összeilleszteni a kettőt, de... Nagyon sok múlik ezen egyébként színészként, hogy mi az, amivel berobbansz az elején, hogy van egy csomó színész, akit így nem tudsz elképzelni másként, csak tudod, a betépet haverja a főszereplőnek. És Jonah Hill azért kilépett ebből, tehát a... Ezt kétségtem. A világ Quentin Tarantinoival, meg hirtelen akartam mondani. Miben volt ő? Scorsese. Benne, Scorsese volt, a Fast Eat farkasa. A Brad Pitt-tel volt a Moneyball-ban. Igen. Tehát, hogy ő azért igen. Tehát, hogy kijött ebből a beszívott hülye gyerek szerepből. Ez kétségtelen. Tehát, hogy kimászott. De hogy nem is tudom, hogy a Transformers 2 az ugye ilyen 2009, 2010, 2011. Valami ilyen, tehát hogy így a kettő, tehát hogy az ilyen 10 évvel ezelőtti film legalább, és tényleg nem emlékszem, hogy neki akkoriban éppen hol tartott a karrierje, de hogy minden esetre az valahol még akár becsülendő is lehet, hogy egyébként azt mondta egy Transformers-re meg Michael Bay-re, hogy köz, de köz nem. Nekem ez a... Én az első Transformers-t láttam, a többit nem. És... hogy hívják azt a csajt? Megan Fox. Annak a segge miatt néztem végig. Tökéletesen megérte. Én ennyit akartam ettől a filmtől. Nagy robotok, csihi-puhi, meg Megan Fox segge. És... ezt igazából hozta. Tehát, hogy a trailer az tökéletesen elmondta, hogy mit várhatok a filmtől. Én ezt a fajta őszintességet tökre becsülöm. Teljesen összetek. Én az első részt még tökre élveztem és szerettem, és hát onnantól fogva meg gyakorlatilag minden szar volt, de ja, tehát, hogy ettől függetlenül még mindig kíváncsi vagyok arra, hogy valaki képes lesz-e egy igazán jó Transformers filmet csinálni. Megnéztem egyébként az űrdongót is, az ugye még a jobbak közé tartozik, de... Igen, tehát, hogy... nem néztem meg. Hát nem azt mondom, hogy őrületesen jó volt, de hogy mondjuk az első rész után következő katasztrófáknál így klasszisokkal jobb volt, mert benne volt a Hayley Steinfeld, akit egyébként nagyon szeretek, úgyhogy azt is volt miért nézni a nagy nem robotok semmit. Mellett, úgyhogy... Ja, így el voltam vele, tényleg a többit azt ügyletes pocsék hulladéknak tartom, tehát a CGI hulladéknak, de ettől függetlenül még mindig úgy vagyok vele, hogy hátha valakinek egyszer majd sikerül, mert hogy most ugye jön a reboot a Transformersből, tehát hogy megint megpróbálják, mert túlságosan komoly franchise ez ahhoz, hogy békén hagyják hosszú időre, úgyhogy most valahol ott Hollywoodban megint nekiálltak, hogy elkészítsenek egy újabb Transformers-t, aminek elvileg semmi köze nem lesz semmihez, ami eddig volt, úgyhogy még mindig itt a remény, hogy egyszer lesz egy normális Transformers film, ami egyébként az esélye ennek kicsi, mert hogy a Mortal Kombat kapcsán is azt olvastam egyébként tegnap az interneteken, tehát hogy főleg a szalag címeket olvastam, meg ilyen nagyon rövid leadeket, hogy hát azért megint nem sikerült ezt ennyi év után megint nem sikerült olyan filmet csinálni, ami hát így igazán jónak nevezhető. Nyilván a saját véleményemmel megvárom a megtekintést, de hogy így... Én nagyon nagy reményekkel megyek neki. Jó, nyilván, tehát nem tudom. Tehát, hogy nekem emlékszem, hogy a 90-es években, a 90-es évekből a Mortal Kombat film az tetszett, sőt, én azt hiszem még a Mortal Kombat sorozatot is élveztem. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy ezt is élvezni fogom, tényleg csak azt láttam, hogy az emberek, tehát hogy a mainstream újságíróknak a jelentős része nem igazán ájult el a produkciótól, és így felhozták, hogy így történet szempontjából nem annyira erős a dolog, ami mondjuk egy Mortal Kombat filmnél, nem tudom, kivál igazán erős történetet, de hogy ma ki fogom valószínűleg deríteni, hogy én mit gondolok az új. Ja, én megnéztem, kiadtak ugye egy 7 perces ilyen. Igen, a film első 7 percét. A film első 7 percét, azt végignéztem, és mondtam, hogy egészen pontosan ez az a Mortal Kombat, amire vágyom, köszönöm szépen. És aztán tegnap este a stream után, nem streameltem, valami után... De streameltél, hát raideltél. Vagy ez nem te voltál? Ez valaki más volt? Nem, te voltál. De streameltem tegnap. De hogy ne streameltem volna? Nagyon jó. Szóval a stream után leültem megnézni, hogy mennyire jó lesz ez, és aztán fennmaradtam véletlenül Discordon. Úgyhogy betámadott 8 ember. És nem nézted meg. És nem néztem meg, de a mai estét azt félreraktam. Na, hát akkor majd jövő héten akkor ezt is meg tudjuk tárgyalni. Igen. Egy-két csúszás. De szerintem ez rendben lesz, tehát hogy én nem várok nagyon sokat, de... Nem tudom, tehát hogy én az, hogyha már ilyen 5 fokkal jobb, mint a Godzilla versus Kong, akkor már egészen jók leszünk, azt gondolom. Azt nem láttam. Én megnéztem, és egyszerűen nem tudtam túltenni megint azon, hogy látványilag nagyon jó volt, de hogy amit a látvány köré raktak így történetként, meg sztoriként, az annyira ötlettelen pocsék, lófasz semmi volt, hogy egyszerűen nem tudta, folyamatosan kiszakított egyébként a látványnak az élvezetéből az, hogy de hogy bazd meg, ez mekkora fasság, és tehát, hogy én tényleg, tehát, hogy amikor valami annyira ordantúan gyengén ostoba, hogy egyszerűen nem tudom élvezni azt, hogy nézd már bazd meg a bazi nagy kurva nagy Godzilla ott összecsap azzal az átkozott nagy majommal, és tényleg, tehát, hogy Tokióban egy tégla nem marad éppen, nem Tokióban, Hongkongban, de hogy így sikerült, és tényleg, tehát, hogy és belerakják ezeket a teljesen felesleges emberi karaktereket, akik olyan döntéseket hoznak, meg olyan dolgok hagyják el a szájukat, meg olyan dolgokat cselekednek, ami így egyszerűen kiránt ebből, hogy mi? Tehát, hogy így mi? És nem, tehát, hogy én emiatt nem tudtam élvezni a Godzilla versus Kongot, folyamatosan nyomtam az audio kommentát, miközben néztük, úgyhogy bízom benne, hogy ez sikerül megbugrani a Mortal Kombatnek, és így csak nézem, és azt a kirántott a gerincét, de fasza, tehát, hogy így nekem sincsen nagy igényeim a filmmel kapcsolatban, tehát, hogy nyilván melyik a legjobb szörnyfilm, Bate? Melyik a legjobb szörnyfilm? Melyik? Hát igazából nem vagyok egy nagy szörnyfilm rajongó, röhöket mindenki, nekem a Roland Emmerich-es Godzilla az tökre bejött annak idején, tehát hogy például az én szememben az a film még mindig jobb, mint a legutóbbi 3 film, amiben Godzilla szerepelt. Tehát, hogy oké, hogy látványban már a nyomába se ér, de hogy az valahogy nekem rendben volt. Meg én tökre élveztem a Cloverfieldet is, ugye alapvetően az is egy found footage szörnyfilm, és nekem az is tökre bejött. De hogy igen, tehát hogy tudom, hogy ez ilyen őrületes trash, de hogy nekem a 2000 ez aha. A 95-ös vagy 96-os Godzilla, hát, az tökre bejött. Valami olyasmi. Tökre bejött. Azzal a nagyon furcsa fiúval, aki Matthew Broderick-kel. Igen, aki teljesen eltűnt. Hát színpadi színészkedett, meg minden, meg elvette Sarah Jessica Parkert, amit mondjuk így nem pontosan értek, hogy ez milyen megfontolásból történt ez a döntés a részéről, de hát ki vagyok én, hogy ítélkezzek. Tehát, hogy igen, Matthew Broderick, meglógtam a Ferrari-val. Igen. De hogy tényleg a filmekből kvázi eltűnt. Úgy tudom, hogy színpadi szerepei vannak neki egyébként. Én most ide nem számolom az Alien filmeket a szörnyfilmekhez. Na jó, de abból is 30 éve nem láttunk jót. Hát igen, de hogyha számolnánk, akkor nyilván a igen, tehát, hogy az... utas az mindent visz. De ha az ilyen klasszik szörnyfilmekről beszélünk, akkor nekem a Kong Skull Island az mindent vitt. Egyébként ebből a Monster... Megnéztem, hogy 3-szor annyira geci jó volt. A Monsterverse filmekből, amiből ugye a Godzilla, második része, a Skull Island és a Godzilla versus Kong, abból még tényleg egyébként a Skull Island a legminőségibb alkotás ebből a négyből szerintem. Igen, ott nem nagyon nehéz kitűnni egyébként, de igen, én azt kifejezetten élveztem. Nyilván ott is volt a különletes problémákat a sztorival, de hogy tehát hogy ahogy meg volt csinálva, tehát az szerintem teljesen rendben volt. A Dwarf közben azt kérdezi, hogy nagyon érdekelni, hogy miért van az, hogy mindenkinek minden film szar. Nem minden film szar szerintem. Tehát, hogy nekem legalább, tehát hogy nem tudom. Tehát, hogy én nem szoktam minden filmre azt mondani, hogy szar, ebben egészen biztos vagyok. Most gondolkodom egyébként, hogy... gondolom a kritikusokról beszél általában. Szerintem ez egy nagyon-nagyon furcsa, már a kritika, mint műfaj, egy nagyon furcsa dolog. Azóta meg, hogy internet, és mindenkinek van véleménye, és mindenki megfogja a véleményét, és így beledörzsöli mindenkinek az arcába. Azóta nyilván eljut hozzád, hogy minden szar. Mert mindenről valaki azt gondolja, hogy szar, és lehet, hogy az, aki azt gondolja, az nagyon-nagyon hangos közben. Én például meg vagyok róla győződve, hogy az Assassin's Creed Valhalla egy fos, de egy csomó emberrel beszéltem, akinek meg nagyon tetszik. És ez teljesen rendben van. Julcsi utálja a Fast and Furious sorozatot. Én akármennyire is, semennyire nem érdekelnek az autók, amennyi Fast and Furious csinálnak, annyit fogok megnézni. Pontosan, ez egyébként én is így vagyok. Tehát, nem kell jónak lennie. Érted, de hogy egyébként, tehát, hogy ez tök érdekes, tehát hogy mit tudom én, tenger alatt járó üldözi őket, miközben mennek a jégen, de hogy így, ezt így valahogy, de hogy ez úgy van megcsinálva, hogy nem gondolkodol azon, hogy tenger alatt járó üldözik őket a jégen, de hogy érted, tehát, hogy a Godzilla filmnél viszont elgondolkodol azon, hogy az előbb még az volt, hogy így lemerültek az óceán mélyére, és ott bunyóztak a mélyben, akkor hogy van az, hogy a következő jelenetben Godzilla bokáig áll a vízben, és akkor onnan így üvölt, és így mit csinál a kis lábaival, így tepel, és fenntartja magát, hogy mi történik, hogy nem volt ott valaki, azt mondta, hogy figyú már, srácok, az előbb még ott voltak lenn, érted, ott lenn, geci mélyen, most meg ott áll Godzilla, meg hogy így odaúszik Godzilla egy hajóhoz, és akkor tényleg egyszer csak így kiemelkedik a vízből, de bazd meg, hogy? Tehát, hogy érted? Michael Bay effektus, hogy, de hogy érted, de van hogy... értem, nincs, geci jól fog kinézni? Igen. De hogy érted, de hogy oké, de hogy ez ugyanez működik a Fast and Furious-nél, hogy igen, ott áttöri a tenger alattjáról, és igen, a tenger alattjárók át tudják törni a jeget, meg hogy kirülnek rakétákat, meg minden is, hogy azt úgy így elfogadod, mert hogy így, ja, tehát hogy így nyilván egy pillanata sem reális, de hogy így átgondolták, hogy mi az a too much, amit nem kellene, és mit tudom én, tehát, hogy így nem vesznek bele olyan hülyeséget, hogy így oda megy az autóval, és akkor megkocolja, és így odébb tudja lökni a tenger alattjárót, mert hogy körülbelül ez az a szint, amikor így Godzilla egyszer csak elkezd állni a vízben, miközben az előbb még elmerült benne, tehát, hogy na én ilyesmire gondolok, és nagyon izgatott vagyok, hogy a picsába fognak kimenni autóval az űrbe a 9. részben, tehát, hogy ez lássuk, de nagyon izgatott vagyok már azért a 9. rész miatt, és azt szeretném egyébként moziban megnézni. Oda megyek a kis kártyámmal, hogy Hungarian Multipass, let me in. Bate Multipass. És azt mindenképpen, tehát, hogy a Vin Dieselnek a kopasz fejét nagy vásznon szeretném látni, hogy megcsirral rajta a holt fénye, vagy nem tudom. Szóval, visszatér, igen, nagyon sok a negativitás, és mert az emberek félnek lelkesedni, mert nem is értem, hogy miért. Én nyilván egy labrador vagyok, úgyhogy én így elég sok mindenért indokolatlanul lelkes tudok lenni. De tehát nyilván én is látom azt, hogy a kritikusok nyilván más szemmel nézik ezeket a dolgokat, én nem értek a filmekhez, én csak nagyon sok filmet nézek, tudom, hogy mi az, ami tetszik, és tudom, hogy mi az, ami nem. Táncos a sötétben, az egy minden kritikus által leszopott film, de nekem, ha még egyszer meg kéne néznem, én inkább feladnám a filmeket egy életre, mint hogy még egyszer végignézzem a Táncos a sötétben. És ugyanúgy a videójáték kritikánál is kibaszott bonyolult ez. Hogy, nem tudom, tehát, hogy hogyan maradsz objektív. Egyébként én értem, tehát hogy tényleg nagyon sokszor jön az át, hogy minden szar, de mondjuk én például is el tudom magamról mondani, hogy én is tudok őrületesen rajongani dolgokért, filmekért, elég csak megnézni, hogy amikor Marvel dolgokról beszélek, akkor mi történik. Tehát, hogy még a plüspolipom is átalakul morcosból vidámmá, tehát, hogy így Igen. Őrületesen tudom. Ha nagyon csendben maradunk, halljuk, ahogy a péniszed megtelik vérrel. Igen. Szóval, és nem, tehát, hogy hiába mondja Viki, nekem sem szar minden. Nagyon sok szar, de nem minden szar. Tehát, hogy ezt kikérem magamnak. Nem, például Viki nagyon jó neked. Például, igen. Meg a Marvel is jó neked, a Lego is jó. És sok jó dolog van igen, neked. Igen, sok dolog miatt tudok boldog lenni. Ja, nekünk ezzel szerencsénk van, tehát, hogy minket relatíve könnyű boldogni. Egyébként ez abszolút így van. Ez azért jó. Térjünk át a videójátékokra, mit szólsz? Na. Először is azt szólom, kis disclaimer. Mindenki nagyon óvatosan kattintgasson az interneten, mert természetesen kikerült néhány játékoshoz a Resident Evil Village korai példánya, úgyhogy másodperceken belül lesz foson spoilerrel az internet, és az, amit én eddig láttam Resident Evil Village-ből, na az kibaszott jónak tűnik. Én nem néztem meg belőle de semmit, az égvilágon semmit, tehát nem próbáltam ki a demókat, nem néztem meg a demókról készült videókat, semmit. Én le akarok ülni elé, és el akarok indulni, és be akarok szárni. Tehát, hogy, és sem, tényleg, tehát, hogy annyi, tehát amit nem tudtam elkerülni, az az a drabális nagy vámpír nő. De hogy ezen kívül semmit, semmit az égvilágon, semmit nem néztem meg, nem olvastam el cikkeket, nem kattintottam le videókat, ott volt a PS5-ön a demo, nem érdekelt, majd amikor ott lesz az egész, akkor indulok ott a Village-ben, aztán gyere rám félelem, meg mindent. Gyere rám félelem! Tehát, hogy én ugyanígy voltam egyébként a hetedik résszel is, és mind a mai napig ilyen emlékezetes dolog, ahogy ott elindultam a házban, és teljesen rajtam volt a frász. Tehát, hogy szerintem a Resident Evil 7-nek az első ilyen másfél órája a legjobb, amikor így fogalmat sincs, mi történik, aztán így aklimatizálódsz ahhoz, hogy itt van ez a rogyásig beteg család, akik aztán rátörnek minden szegletének a házból, falból, alulról, felülről, mindenhonnan, de hogy ez az első tényleg másfél óra, amíg csak ott vagy a házban, és így keresed a csajod, és így konkrétan így körbeül az atmoszféra, az, na valami ilyesmit akarok a Village-től is, és nem akarom magamnak elizélni, hogy persze biztos, egy csomó embernek fontos, hogy fog kinézni, meg hogy fut ezen, meg hogy fut azon, engem ez jelen pillanatban egyáltalán nem érdekel, meg akarom nézni, tehát hogy be akarok menni mindenféle minimális tudás nélkül ebbe a világba, sztoriba, és magam akarom felfedezni. Úgyhogy ja, emiatt én is... meg akartam nézni, és bele is néztem, és nagyon jó, nagyon jónak tűnik. Pont annak, amit ad. Én nem játszottam végig a hetet, mert arra gondoltam, hogy az első PSVR élményemnek tökéletes lesz a Resident Evil 7. Remek ötlet volt. Ott én... Köszönöm szépen, egy életre elkúrta nekem a Resident Evil-t és a PSVR-t, úgyhogy... Na majd ezzel teszünk majd még egy próbát. Képzeld el, mi történt, Bates. Na. A Ubisoft önvizsgálatot tanúsított. Igen. Mivel kapcsolatban? Az Assassin's Creed Valhallával kapcsolatban. Igen. Valami a DLC-kkel kapcsolatban volt valami, ugye, hogy most nem arra gondolsz, hogy nem fogják olyan gyorsan kitolni magukból a DLC-ket, hanem hogy igen, lehet, hogy egy picit foglalkoznak velük. Aha. Wow. Képzeld el. Azért képzeld el, hogy ezt be kell jelenteni, hogy figyelj, nem fogunk értéktelen szart letolni a torkotokon. Mégis csak 14 év kellett ehhez, tehát hogy jobb később, mint soha, azt gondolom. Azért volt, amikor még odafigyeltek. Mikor? Nem tudom, hogy... Hát én mindig azért hozom fel a Syndicate-et. A Syndicate-hez volt egy Jack the Reaper DLC, ami kibaszott jó volt. Azt hiszem, a Syndicate az, amit a legjobban gyűlöltem. Igen. A második, tehát hogy pedig imádtam Londont, meg minden, de hogy ott az ikerpárnak a csávó tagja az engem annyira irritált, hogy, nem éreztem annyira. Hogy én nem, egyáltalán nem szedtem azt a játékot, meg hogy így én nem tudom, tehát hogy ilyen én borzasztó nagy visszafejlődésnek éreztem már azt a részét. Tehát tényleg megcsinálták gyönyörűre a város, meg minden, de hogy a játékmenet engem ott konkrétan untatott. És azt a játékot tudom, hogy soha nem fejeztem be, és egyszerűen nem szerettem azt a játékot egyáltalán. És a Jack the Ripper DLC-t pedig azt se tudtam, hogy létezik őszintén szóval. Ja, én befejeztem, mert teszteltem még azt. Valami miatt én voltam az AC-tesztelő az Origins-ig, és én nekem az kifejezetten tetszett, mondjuk nagyon-nagyon alacsonyan volt a léc már akkor, bőven nagyon alacsonyan volt a léc, de azt szerintem kifejezetten jó volt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy nagyon jó játék volt, és a Jack the Ripper egy tökéletes DLC, csak hogy abba látszott, hogy belerakták a melót. Uh-huh. Nem tudom, nekem most erről az Assassin's Creed 3 ugrik be, És de ugye, nekem arról... Ott voltak, az ugye, Assassin's Creed semmiről nem ugrik ott be. Voltak szerintem először DLC-k, hogyha az emlékeim nem csalnak. Tehát ugye a függetlenségi háborús Assassin's Creed-ben, és tudom, hogy azok legalábbis az én emlékeim szerint ilyen hullafelesleges dolgok voltak. És valamelyikben gonosz csináltak egy nemzeti hősből, valamelyik elnök így gonosz lett, tehát hogy ott átmentek már így a fake fantasy. Igen, tehát hogy az ilyen, igen, tehát hogy az ilyen fake fantasy volt, igen, tehát hogy ilyen alternatív az. Univerzumban játszódott, ahol nem is tudom tényleg melyik elnök volt, aki királyt csinált valójában magából, és akkor őt kellett azt hiszem lenyomni a DLC-ben, de hogy ez ilyen borzasztóan izzadság szagú dolog volt, hogy most akkor mi a pöcsömet adjunk ki ez a játékhoz, hogy ezekről a szerencsétlenekről lehúzzunk még egy kis pénzt, és akkor ez lett, hogy alternatív univerzum gonosz elnök. Itt jegyezném meg, hogy imádom a pulcsidat, nagyon jó. Jaj, köszönöm szépen. Csináltatnom kellett, mert még nem robbant be annyira, hogy rányomják a Pull&Bear pólókra. Ja, és izé Washington, George Washington volt a... George Washington, tényleg, igen. Közben nekem írja Kokanoid a cseten, hogy igen, a háromban, és ott a Trion of Washington King, ez volt a DLC-nek az címe. De hogy azt hiszem, és ott nem csak egy DLC volt, ha jól emlékszem, hanem ott is volt legalább három, tehát hogy rögtön az volt, hogy akkor nem ja, igen, ott rámentek. A Season Pass van. Ja, igen. Elég erősen. És azt hiszem, hogy onnantól indultál nagyon lefelé, hogy megvehetted a játékot 8 különböző kiadásban. Igen, az Ultra Goldra, Mega Platina. Aha, igen. És akkor itt a Season Pass, de egyébként a Season Passben nincsen benne mindent, tehát hogy így... Egyébként azt mondták, hogy az új frissítések némelyike nem felelt meg az elvárásoknak. Na és hát. Úgyhogy megértik, persze, úgyhogy inkább foglalkoznak ezzel, úgyhogy elhalasztották az első DLC-t. Ja, az Írország. 9-ről május 13-ra. Ez az, ami előtte még kihoznak egy patchen. Ez az, ami Írországot fogja megnyitni. Legalábbis az mostani ír területekre lehet majd át, vagy Skócia? Igen, nem, írek, Wrath of the Druids. Tényleg, azaz, azt igen. Azt mondanám, hogy írek lesznek. Igen. Akiket igen. Majd ott meg kell pacsmagolni. Én azt hiszem, hogy megkötöttem a békémet azzal, hogy az Assassin's Creed-ek azok nem nekem készülnek már. Nekem ennél egy kicsit velősebb dolgokra van szükségem. Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor jön el az az idő, amikor megjelenik az új Assassin's Creed, és két verzióban tudod megvenni. Van egy felnőtt verzió, meg van egy gyerek verzió. Ez az, amiről múltkor beszélgettünk? Igen. Hát soha. Tehát, hogy nem látom ezt a jövőnkben, hogy majd jön egy ilyen Assassin's Creed. Tehát, hogy ez egy nagyon szép álom, de hogy nem látom. Hogy... Én majdnem biztos vagyok benne, hogy egyszer már el fogunk jutni odáig, hogy teljesen egyértelművé válik a felnőtt gamer és a fiatal gamer közötti határvonal, olyannyira, hogy bekapcsolhatod a felnőtt módot. És mesélj erről a felnőtt módról, létszél, hogy milyen lesz ez a felnőtt mód. Kiveszik belőle, tehát hogy mondjuk egy Assassin's Creed esetében kiveszik belőle a filler cringe részeket, ahol a... Például? Az ilyen kis mellékszálakat, hogy a midwife wanted you to have this, és akkor átadsz neki senkit nem érdeklő tekercset, bazd meg, amiért átvágtattál az egész kibaszott térképen. Nem lesznek benne ilyen gyűjtögetős gecik, hanem a 75 órás játékból csinálnak 25 órányi sztorit, amit végigjátszhatsz, nincsen benne teljesen felesleges fejlődési rendszer. Tehát egy ilyen streamlinol dolog, hogyha én Assassin's Creed-et akarok játszani, mert érdekel a történet, akkor végigvisz azon a lecsupaszított élményen, amit nem volt elég kemény faszú kiadni, mert nem adhatnak ki 100 óra alatt végigjátszható játékot. Ez egy Assassin's Creed Boomer Edition. Assassin's Creed Boomer Edition, igen. Jó, egyébként élném, tehát hogy oké, én megveszem. Lehet, még többet is lennék hajlandó fizetni érte. A kevesebb kontentért többet. Igen. Ez az igazi. De a Ubisoft már benne van ebben a bizniszben egyébként, hogy kevesebb kontentért kell többet fizetned, mert nyilván most benne vannak ezek a grindolt ki ezt, hogy mehessél tovább dolgok, és vehetsz XP boostot. Ja, persze. Ami miatt lerövidíted a grindot, vagy esetleg eltünteted a grindot. Tehát, hogy kevesebb kontentért fizetsz többet. Tehát, hogy a Ubisoft is nagyon tudja, hogy ez postalig a szar, senkit nem érdeklő szarfos geci, senki nem akarja ezt játszani így, de ott van, mert még $10. Jó, igen, oké. De nem tudok ehhez mit hozzátenni, ez egyébként valóban így van. Te vettél már valaha életedben ilyen XP boost bust? Bármilyen játékban? Online játékokban, ahol ilyen, tudod, ilyen Battle Pass van, uh-huh. és akkor így gyorsabban fejlődsz benne. De hogy akkor single player játékokban soha nem költöttél ilyenre, inkább abba hagytad a játékot. Nem, single player játékban én soha, tehát ugye megunom, és aztán azt mondom, hogy jó, hát akkor ez ennyi volt. Ja, egyébként, tehát, hogy emlékeim szerint... Egyébként tudtad fenntartani a figyelmemet. De hogy emlékeim szerint én pénzt soha én sem költöttem el soha ilyenre, ami azt jelenti, hogy megveszel, mit tudom én, nyersanyagot, hogy gyorsabban meglegyen a mit tudom én, milyen övtáskád, amiben aztán belefér 3 deciliterrel több potion, tehát hogy biztos, hogy soha pénzt nem adtam ilyenért. Az a helyzet, hogy hát mondjuk a Destiny talán a legközelebbi ebben, ami ugye PvE és PvP, és abban költöttem pénzt, de nem fejlődés gyorsításra igazából. Jó, elárulom egyébként, hogy a legtöbb pénzt ilyen digitális tartalmakra szerintem a Pokémon Go-ban fizettem, hogy nagyobb legyen a hátizsákom, hogy elférjenek benne a Pokémonjaim. Tehát, hogy valószínűleg erre költöttem, és ez már lehet, hogy elérte a 15.000 forintot is. Tehát, hogy erről tudom biztosan, hogy erre költöttem pénzt, hogy nagyobb legyen a hátizsákom. Ja, de ez a mobil játék számít, mert akkor én is költöttem. Jó, de hogy nekem mobil játékban is itt, tehát hogy nekem a mobil játékban is ez. Tehát, hogy nekem a mobil játék az tényleg véget ér a Pokémon Go-nál. Tehát, hogy itt passz, semmivel nem játszom mobilon azon kívül. Én csak a Match 3 mackós játékommal játszom. Nem akarja senki tudni, hogy hányas szinten vagyok benne. Kicsivel több, mint 5000. Tudja, el vagyok, na, de nekem nincs más játék. A másik játék, ami rajta van a telefonomon, az a Monument Valley 1 és 2, és a következő játék, ami ezen kívül rajta lesz, az a Monument Valley 3. És itt igazából számomra ez megáll, meg nyilván kipróbáltam az összes ilyen Apple Arcade-es cuccon, hogy lássam, hogy mi sül majd ki ebből. És? Számomra semmi. Én nem tudok érintő kijelzőn játszani, bét, lehet, hogy itt kell meghúznom a határt. Aha. Hogy, nem tudom, tehát ez olyan dolog, hogy tehát nem az, hogy nem tudok, én nem akarok mobilon játszani. Tehát, hogy ez ilyen borzasztóan egyszerű. Tehát, hogy egyszerűen nem akarok a telefonon. Tehát, hogy egyszerűen nincsen igényem arra, hogy a telefonomon játszok. Tehát, hogy mindig is csodálkoztam például azon, hogy a Wiki mennyit tud játszani egyébként mobilon. És hogy kipróbálta ezeket ezt az Assassin's Creed-es játékot, meg hogy itt szokta húzogatni ezeket a gyémántos cuccokat, meg a Harry Potter-eset, meg nézze, tehát, hogy tényleg én így hetente kétszer így elindítom a Pokémon Go-t, nyilván kikeltem a tojást, ami a háttérben ugye a sok mászkálás miatt ugye elérte, a környékről levadászom a lényeket, amik épp körülöttem vannak, aztán bezárom, és egy hétig megint eszembe se jut. De hogy tényleg, tehát, hogy eszembe nem jutna kodozni mobilon, de hogy aszfaltozni se jutna eszembe mobilon, tehát, hogy így egyszerűen tőlem annyira távol áll ez, hogy a telefonomon játszak, hogy nekem ez egy teljesen idegen dolog, tehát, hogy konkrétan nem értem. Tehát, hogy nem venném elő a mobilomat, hogy a metrón játszak vele, mert hogy nem tudom, egyszerűen furcsa, hogy nekem ez... Ugye a kódról egyébként tényleg azt mondják, hogy tök jó, és Ghost is azt mondja. Hát persze, biztos egyébként. Viktor is nagyon rácsúszott. Egész egyszerűen, nem akarok a te nevedben beszélni, de nekem az érintő képernyős játék, az irányítás, az klanki és nehézkes. Lehet, hogy hozzá lehet szokni, de én köszönöm, nem akarok. És nem fogsz venni hozzá kontrollert. Tudom, hogy lehet kontrollert venni, de ha egy kontrollert akarok magammal cipelni, akkor miért ne vigyem magammal inkább a switchemet, hogyha tudom, hogy egy hosszabb útra megyek. Meg én az a fajta idióta vagyok, aki én nem nagyon játszom közlekedési eszközön, mert vagy olvasok, vagy nézek bele az embereknek az arcába. Tudjátok, én vagyok a srác, aki legidegesítőbb a buszon. Így néz, és így próbálom eldönteni, hogy vajon hova megy, mit csinál, merre járt, miért csinálja, bazzenek is mennyi baja lehet, jó, és akkor nézek tovább. Igen. Főleg most bazzenek, amikor olyan ritkán megyek valahova. Így rácsodálkozol a vidágra. Aha, így megyek át, és így már így részeg a szemem attól, hogy mennyi inger éri. De ha már videójáték, még egy dolgot hoztam mára. Na. Kiosztották a DICE Awards-okat, amiről ha nem tudsz, akkor az azért van, mert ki a faszomat érdekel a DICE Awards. Az egyik videójátékos, őszintén leszek, egyetlen videójáték díjkia. Tehát összességében, de ugye ez nem csak a videójátékra vonatkozik, tehát hogy most hétvégén lesz az Oscar, és hát hogy el nem tudom mondani, hogy mennyire leszarom, hogy ki fog Oscar díjat kapni. Most hétvégén lesz az Oscar. Igen, most hétvégén lesz az Oscar. Két, de tehát, jövő hogy... hétvégén. Nem, most, ma vasárnap este. Tehát, hogy vasárnap éjszaka, magyar idő szerint lesz az Oscar. Tehát, hogy így, komolyan? Komolyan. De hogy pont annyira nem érdekel, mint amennyire nem érdekelt a Golden Globe, meg hogy ami annyira nem érdekel egyébként a Golden Joystick, meg a BAFTA. Tehát, hogy engem teljesen hidegen hagy, hogy milyen játékok kapnak díjakat egy évben. Tehát, hogy így, pont lesz. Ez nem érdekel. Mi nagyon szeretjük az Oscar-t Jolcsival, úgyhogy mi minden évben nézzük. Én na, mondjuk hát akkor szívesen, de... hogy nem maradt el róla idén. Köszönöm szépen. Láthatóan annyira nem érdekel, mint gondoltam, hogy érdekel. A videójáték díjakat, tehát így sosem nézem élőben, mert úgy őszintén szólva annyira nem érdekel, tehát hogy az Oscart azért nézi az ember élőben, mert show, mert tényleg show és geci jó. A videójáték díjat adók azok pedig inkább ez a George, hogy hívják, nem? Geoff Flünli. Mindegy, Josh videogame, aki meglehetősen cringy, és tehát egy show elemek isten igazából. Nincsenek. Joe Kyle, igen. Tehát nincs igazából show elem, amiatt lehet nézni, úgyhogy másnap feljön, és akkor végignézek egy listát, hogy mi nyerte. Az évjátéka díjra jelölték az Animal Crossingot, a Final Fantasy VII remake-et, a Ghost of Tsushima-t, a Hades-t és a Last of Us 2-t. És a Hades nyert, ugye? És a Hades nyert. A Hades egy nagyon jó kis játék. Nekem is, hát igen, tehát hogy már mondták, hogy mindenképpen próbáljam ki, és hajlok is rá, még nem vettem meg egyébként, de hogy Switchen tök szívesen kipróbálnám. De hogy tényleg ebből, igen, láttam, hogy volt ez, és ennyi jutott el hozzám, hogy a Hades lett a nyertes, és ennyi. De hogy ez annyi, hogy így a Twitter feedemben ott volt, és nyilván elolvastam és pörgettem is tovább. Thank you. Aha. Igen, úgyhogy... Én megvettem a HD-t Switchre, még nem indítottam el, de megvettem. Tehát, hogy tudjam, akkor hogy a backlogomban ott van ott a HD, valahova megyünk, az lesz az első. Erre a Switch-e most nem hajlandó memóriakártyát olvasni, úgyhogy egyelőre egy játék fér rá. És az akkor ezek szerint a HD-t. Valamikor az, most a Diablo 3 van rajta. Mert ott szeretem vinni a kis nekromantimat. Össze-vissza. Főzök egy kávét, addig mesélj az embereknek a csatornádról. Bate 81, eszó Bate 81. Menjetek el, Ez most váratlanul ért. Mit kell tudni a csatornám? Egyrészt gyertek át Dave-től, tehát hogy látjátok, ott hagyott titeket, úgyhogy mindenképpen gyertek át hozzám. Ez sokkal izgalmasabb és jobb csatorna, mint a DV. Ezt kell összességében tudni egyébként a csatornáról. És mit is mondjak? Januárban kezdtem el streamelni, a Málnás Pite Vikinek a streamjeiben jelentem meg egy csomószor trollkodni, meg viccelődni, meg nézni egyébként, hogy Viki mit csinál, amikor éppen nem hajlandó válaszolni órák óta az üzeneteimre, és akkor néha megjelentem, beszélgettem, trollkodtam, úgy csináltam, mintha egyébként vicces lennék, és valahogy felmerült az, hogy miért nem streamelek én is, úgyhogy januárban egyszer nekiálltam Vikinél streamelni, összeraktam egy legót, legnagyobb megdöbbenésemre viszonylag sokan nézték, ezen fellelkesültem, úgyhogy összeraktam még egy legót, meg még egy legót, és így a harmadik alkalom után úgy döntöttem, hogy akkor ez egyébként teljesen jó móka, mert hogy iszonyatosan jól szórakoztam, miközben streameltem, úgyhogy beszereztem mindenféle szükséges technikát, mikrofont, állványt, lámpát, meg még egy normális laptopot is, hogy tényleg gond nélkül tudjak streamelni, és akkor elkezdtem itt ugye a saját kis hajlékomban is csinálni ezt az egész dolgot, mert ugye korábban csak Vikinél voltam, mindig át kellett mennem hozzá hétvégén, mert neki volt meg a technikája, és hát ugye ezen a csatornán alapvetően három dolog szokott lenni, az egyik az, hogy legózom és közben beszélgetünk mindenféle dolgokról, aztán van, amikor csak beszélgetünk mindenféle dolgokról, aztán minden vasárnap szokott lenni Marveles kibeszélő, amikor a legújabb Marvel sorozatnak a legújabb epizódját tárgyaljuk ki, hogy mi volt benne, hogy volt benne dolog, illetve mostanában péntekenként volt ilyen podcast-szerű stream, amiben ehhez a mostani beszélgetéshez hasonlóan ketten vagyunk, és beszélgetünk. Eddig ugye a PC gurunak a múltjáról voltak adások, Csocsóval és Miguellel, ugye évekkel ezelőtt mindannyiunknak más, több év telt el azóta, mióta ott hagytuk a nyomtatott PC gurut, és ezekről az időkről nosztalgiáztunk, és így a jövőben is nagyjából egyébként ez várható. Tehát, hogyha veszek magamnak egy új LEGO szettet, azt általában egy stream keretében szoktam összerakni, akkor beszélgetünk magáról a LEGO-ról, de hogy folyamatosan figyelem a chatet, és tényleg mindenféle témákban szoktunk beszélgetni mindenről, képregényekről, videójátékról, akciófigurákról, az élet nagy dolgairól. Aztán tényleg vannak kifejezetten azonok a streamek, amikor csak leülök, és megérkezik hozzám is a kis közösségem, és akkor elkezdünk beszélgetni. Van egyébként Discord szervere már a csatornának, ahova mindenkit javaslok egyébként, hogy csatlakozzon, mert ott is folyamatosan zajlik a diskurzus mindenféle témákban, vannak tematikus csatornáink, ahol lehet képeket megosztani kisállatokról, figuragyűjteményekről, LEGO gyűjteményekről, és tényleg, tehát hogyha van kedvetek, gyertek, általában elég jól szoktunk szórakozni a streamek alkalmával. Kérek. Csak közben megjött Júlcsi anyukája is. Igen, láttam, egyszer benézett a függöny mögött. Szóval igen, közben promótáltam magamat megállás nélkül. Igen. Jól sikerült, Chad? Meggyőzött titeket arra, hogy ő a... A streamer pápa? A streamer pápa? Ő a következő nagy hot-top streamer Magyarországon? Nem is streamer pápa, hanem streamer papa. Szerintem a megfelelő elnevezés. Egyébként egy páran rögtön be is követtek őket, üdvözlöm, és nagyon örülök, hogy bekövettetek, és hogy itt vagytok, meg ilyenek. Tehát, hogy némi hatása volt ennek a kis monológnak. Nagyon jó. Jaj, egyébként tudod, mit akartam? Én mondanám, hogy nem streamelek szararcokkal, és Bécs a szararc, úgyhogy tényleg egészen nyugodtam. Addig a pillanatig, ameddig nem streamel rám. Amint rám streamelt, onnantól kezdve felejtsétek el. Öri-hari, sose bocsi. Öri-hari. Szóval egyébként egy dolgot akartam egyébként felhozni neked témának, mert hogy te imádod a társasjátékokat, én meg nem vagyok akkora rajongója, és ezt te is tudod, hogy gyakorlatilag milyen... Nagyon nehezen lehet rávenni engem arra, hogy társasozzunk, de a héten, azaz, hogy nem, a múlt héten vettem vagy ezen a héten. Nem tudom már, nem tudom követni a napokat. Vettem egy társasjátékot, a Marvel United nevezetű társasjátékot, és... Még egyszer Marvel? Marvel United. Ami ilyen kártya alapú, de hogy vannak hozzá figurák is, és igazából egy ilyen kooperatív játék, amiben vannak főellenfelek, és akkor egy-négy játékos el tud indulni, hogy legyőzze a főellenfeleket, és így tökre rápörögtem, még egyszer sem nyertem. Tehát, hogy még egyszer sem sikerült legyőznem a főgonoszt, de hogy így tökre rápörögtem, mert ugye Marvel, de hogy így tök szórakoztatónak találom egyébként a játékmenetet, és ilyen 30-40 perc egy kör, és annyira rápörögtem, hogy most a Kickstarteren egyébként lehet bekelni a folytatását, az X-Men United, tehát hogy a Marvel United X-Men, és már 135 dollárt pledzseltem, hogy megveszem a legnagyobb csomagot, és még veszek egy játszó szűnyeget is mellé, tehát hogy ennyire rápörögtem, és ezt mindenképpen el akartam mondani, hogy ez egy társasjátékkal történt meg, és nyilván az egyik legnagyobb vonzereje számomra ennek az, hogy Marvel, tehát hogy gyakorlatilag és mindent el lehet adni, és iszonyatosan jól kidolgozott kis figurák vannak mellé. Most kicsit sajnálom, hogy nincsen itt mellettem a társasját, mert szívesen megmutatnám, de nyilván van internet, és meg lehet mutatni, meg rá tudtok keresni, és hogy tök lelkes vagyok, és most alig várom, hogy mindig játszak vele újra. Úgyhogy tök jó. És ezt azért akartam elmesélni, mert tudom, hogy te szereted a társasjátékokat. Én nagyon szeretem a társasjátékokat. Közben nálam kiváltották egyébként a... Én a Hirtus Leit azt egy három... Még tavaly... szeptember, vagy tavaly nyáron kaptam meg a Kickstarteres Edition, úgyhogy én játszottam vele, de nem kooperatív. Ez nem kooperatív ez a játék. Ja, ezt nem nekem mondod. Ezt nem neked mondtam, bocsánat. A te lelkesedésedre válaszol. Össze foglak hozni Gergő cimborámmal, aki vele is csinálunk egy közös podcastet egyébként, és ő nevetségesen rá van csúszva arra a játékra, amiből a Marvel United született igazából. Ez a Marvel Champions. De az is társas, vagy az? Az egy társas játék, de igazából egy gyűjtögetős, pakliépítős. Jaj, azzal egyszer játszottatok, nem? Tehát, nem igen. Arra azt sem emlékszem, vagy legalábbis a wiki. Te megnézted egy videónkat. Van rá némi esély, igen. Uha. És iszonyatosan béna voltál benne, arra emlékszem, hogy így voltak mindenféle hősök, és így fogalmas sem volt, hogy mi történik. Tehát, hogy ennyi maradt meg nekem a videóból. Ez egyáltalán nem így volt. Keriztem az egész csapatot, értelemszerűen. Na mindegy, az, ami az igazi pénztemetője ennek, mert az ugye egy LCG, ami... Az nem tudom, mit jelent. Tehát, hogy nem Living vagy... Card Game. Annyi ja, hát olyan, mint a videójátékokban milyennek a videójátékos megfelelője? Amikor van egy játékod, és folyamatosan lehet rá költeni, mert hogy... Live service, azaz, igen. Aha. Igen. Tehát, hogy ennek kicsit olyan, de itt igazából ilyen a pakokat vásárolsz, amik, de hogy nem olyan LCG, mint ami a nagyon fájdalmas, hanem rengeteg pénzt tudsz beleölni új hírókba, akik jönnek, mert itt az van, hogy van egy fő ellenség, aki így spawnolja a dolgokat, meg vannak képességei, és ti mindannyian ilyen Marvel szuperhősöket alakítotok, akinek van egy paklia, amit te építesz össze, hogy mit akarsz csinálni, és tudsz kombózni a többiekkel, tudsz ilyen geció kombókat lerakni saját magadtól, és mindent ugye kártyával, meg ilyen akciópontokkal csinálsz. Ja, igen, egyébként tényleg ennek a leegyszerűsített változata a Marvel United, mert ott is van egy paklid, tehát hogy a képességek azok összeadódnak, mikor a fő ellen mész, de hogy ez le van egyszerűsítve, tehát hogy a paklidat például nem tudod összerakni, hanem random húzod fel, és ami nekem elsőre föltűnt, ami nem tetszik benne, hogy így nagyon kevés kártya van hozzá, tehát hogy nincsen benne ilyen őrületes nagy változatosság, ezt látom egyébként első pár játék után, de hogy itt is nyilván megcsinálták azt, hogy folyamatosan vehetsz kiegészítőt, ami behoz új ellenfeleket, behoz új karaktereket, új helyszíneket, új paklikat, és az X-Menes verzióban, amit ugye most lehet pledzselni, még május nem tudom, hanyadikáig, ugye most már megcsinálták azt, hogy beszállhat egy ötödik ember, aki a fő ellenfelet alakítja, behoztak olyat, hogy vannak most már olyan karakterek, akik lehetnek fő ellenfelek, de lehet játszhatod őket hősként is, és meg tényleg, tehát, hogy hogyha így nagyon rácsavarodnék, akkor így rá tudnák költeni, szerintem így 250 dollárt, hogy majd jövő májusban érkezzen egy ekkora nagy doboz. Ami nagyon tetszik benne, és nyilván ezzel húzzák be az embereket, hogy én kiválasztottam ugye a 100 dolláros Apocalypse csomagot, amiért megkapom az alapjátékot, megkapom az Apocalypse kiegészítőt, illetve megkapom az összes extra figurát, amit ugye megnyitnak a stretch gólokkal. És most már azt hiszem 32 darab extra figuránál tartunk, amit az alapjáték mellé megkapok majd a 100 dollárért, és ehhez csaptam hozzá egyébként 35 dollárért a playmatet, ami egyébként kurva jól néz ki, és így megvan ugye minden kártyának, meg elemnek a helye, és tök jó lesz úgy játszani, hogy tehát, hogy egyetlen szívfájdalmam van, hogy ez leghamarabb jövő májusban fog a kezeim közé kerülni, úgyhogy ez picit fáj, de hogy így várom, hogy vége legyen, és így azt mondtam magamnak, hogy maximum 200 dollárt költetek erre a projektre, tehát hogy most tartok 35-nél, és még 75 dollárt elköltetek majd dolgokra, hogy kiválaszthatom, hogy milyen kiegészítőt szerezzek majd még mellé, tehát hogy így naponta nyílnak meg az új dolgok, és így egyébként egészen döbbenetes, hogy milyen jól csinálják ezt, hogy így hype-oljanak bele abba, hogy vegyél geci sok szart. Igen, geci sok szart, és ez a Kickstarternek egyébként a sajátja. Én 2020-ban ugye nem nagyon volt társasjátékos tartalom, érthető okokból, úgyhogy le is álltam. Jövő hónapban jön meg az utolsó Kickstarteres rendelésem, de hogy az elmúlt 5 évben, hát egy olyan 2-3 ezer dollárt biztos, hogy beleraktam. Derék. Kickstarteres rendelésekbe. Mert ugye nyilván fontos volt, hogy megjöjjenek a játékok, és előtt tudjunk játszani persze, videót csinálni belőle. Meg nyilván én is gecire rajta voltam, hogyha valamelyik olyan fejlesztő, akit én nagyon szeretek, az csinál egy játékot, akkor nyilván ott legyek. És így volt a Here to Slay-nél is, hogy ugye ez az Unstable Unicorns-os csapatnak az új játéka. Úgyhogy megrendeltem a legnagyobb kiadást, és meg is jött, és azt hiszem ez volt az egyik utolsó. Még kettő van, amit így tolnak bazd meg maguk előtt folyamatosan, de nem tudom. Hát remélem, hogy erre. Azt hiszem, hogy ezek a Marvel United-esek egyébként vannak már annyira profik, hogy valószínűleg, tehát, hogy ez már a második nagy Kickstarter kampányuk, és bízom benne, hogy nem lesz az, hogy igen, ja, de majd most átoljuk júniusra, meg szeptemberre, majd 2023, tehát hogy azért ezt várom, viszont akkor beszéljük meg azt, hogyha megjön majd ez az őrületesen nagy csomag, akkor erről csinálunk egy videót közösen. Én benne vagyok. Mindenképpen, tehát hogy már csak azért is, hogy az tényleg egy látványosan nagy dolog lesz, mire ide ér, és nyilván, tehát hogy hamarabb tudunk játszani vele, mint hogy lenne belőle bolti verzió, azt gondolom, úgyhogy akkor nem tud, nyilván ez egy év múlva lesz, tehát hogy addig még lehet, hogy 6-szor meghalunk a koronavírus a köbönben, de szerintem tök jó lenne. Hogyha játszanánk vele. Bízom benne, hogy megmarad a lelkesedésem is, és nem az lesz, hogy ja, megjött ez a szarba, az meg, és így berakom a sarokból. Megmarad a lelkesedés, megmarad. Igen, az a jó a Kickstarterben, hogy kifizetsz kibaszott sok pénzt, akkor nagyon rossz, de még lelkes vagy, úgyhogy nem annyira. És aztán, amikor megjön, annyival később jön meg, hogy már elmúlik az élménye annak, hogy mennyit fizettél ezért az egészért. Igen, és nem fog fájni, hogy ki kell fizetned a vámot. Aha. Hogy csak kaptál egy ajándékot. Nem EU-friendly, úgyhogy nem kell vámoznod. Micsoda? Majdnem minden Kickstarter EU-friendly. Nem, itt már fel van töltetve, hogy a UK-be és az Európai Unióba mindenki számoljon azzal, hogy itt lesznek még extra költségek. Tehát, nincs meg... európai disztribúciója? Nem, lehet, hogy egyébként ezért, lehet, hogy van, de hogy tudod, tehát hogy a leírásban külön kiemelik, hogy a UK-be és az EU-ba valószínűleg ugye drága, tehát hogy lesznek extra költségek arra, tehát hogy ez ott van, fehér feketén leírva. ez, de hogy, ez a fájdalmas bennem. De hát ugye most változtatták meg a szabályokat, ugye 22, ugye ez a 22 eurós érték alatti dolog is megszűnt, mindent vámolnak, meg ugye, meg nem is tudom, hogy pontosan mi volt most ez a baszakodás az Amazonnal, hogy így hirtelen semmit nem lehetett rendelni az Amazonról, mert hogy azt hiszem változott az unión belül is megváltozott valamilyen a beérkezett, nem olvastam utána, vagy legalábbis nem emlékszem pontosan, hogy miről van szó, de hogy napokig nem lehetett azért rendelni mondjuk a német Amazonról Magyarországra, mert bevezettek egy olyan új valami költséget érintő törvény szabályt, amire még az Amazonnak is rá kellett készülnie. Úgyhogy én még arra számítok, mikor majd megjön ez a csomag, akkor abban még majd bele kell tolni néhány ezres, de hogy valószínűleg jövő májusban örülni fogok, hogy végre kifizethetem még egyszer a dolgot, és kézbe vehetem. Mindegy, úgyhogy emiatt most tök lelkes vagyok, tehát hogy a hetem erről szólt, hogy mindenkit ezzel spammeltem, hogy és most megnyitották azt a karaktert, és senkinek fogalma nincs arról, hogy miről beszélek körülbelül, de hogy én borzasztóan lelkes vagyok, és ez tök jó. Jó, addig viszont össze fogunk hozni valamikor a beoltottak között egy Marvel Champions partit, mert szerintem azt a kurvára... Persze, mert még egy dolog, amire elverhetem a pénzemet, hát mindenképpen vágjunk bele, ezek fontos dolgok. Hogy... Ja, csak én igazából semmit nem akarok, csak azt, hogy leülni veled és Gergővel, hátradőlni a kis kávémmal, és látni azt, hogy ti csorgatjátok a nyálatokat arra. De tudod, amikor az első kiadásban megjelent, akkor pont ugyanez volt a képesség, és megváltoztatták később 97-ben, de... és meg ott fog ülni, és így Now you get it. Benne vagyok, abszolút vagyok erre. A Dice Awards-ot egyébként azért akartam még szóba hozni, mert akár mennyire is nyilván whatever, de az év kiemelkedő videójáték karakterének a Miles Morales-t választották. Ez tök jó. Mármint, hogy azt gondolom egyébként, hogy a Miles Morales, Spider-Man Miles Moralesnek az egyik legjobb része az volt, hogy akár csak az alapjáték esetében, tehát ugye az Insomniaknál így nagyon érzik ezt a pókember dolgot, és nagyon jól meg volt írva egyébként maga a karakter, meg egyébként annak ellenére, hogy a történet az nyilván a képregényekből vette az ihletet, és egy csomó minden ugye kiszámítható volt benne, de hogy szerintem sztori szempontjából, meg tényleg a főszereplő szempontjából legalább olyan jó munkát végeztek, mint az alapjáték esetében, úgyhogy én alapvetően egyébként ezt egy tök megérdemelt dolognak tartom. Annak ellenére, hogy nem tényleg tökre nem érdekel a Dice Awards, de az, hogy felismerték a nem tudom, hogy lehetett megnyerni, kik szavaztak, vagy mi volt a ennek a metódusa, hogy megkapta ezt a díjat. Szerintem ez tök jó, hogy felismerték azt, hogy alapvetően tényleg ez egy spin-off játék volt, amiben a játékmenet azért olyan őrületesen nagyot nem változott, nyilván a környezet olyan őrületesen nagyot nem tudott változni, gyakorlatilag havas lett New York, de hogy azt az extrát a karakterrel és az ő történetével belerakták, ami tényleg igazán jóvá varázsolt ezt a játékot, legalábbis a pókember rajongók számára mindenképpen. Szóval kudosz részemről. Kudosz, abszolút. Én nem játszottam se az eredeti pókemberrel, se a Miles Morales-szel. Nekem ezek kimaradtak. Csak azért érdekelt a véleményed, mert te ugye játszottál ezzel is, meg játszottál a Last of Us 2-vel is, és nem tudom, hogy Abby és Ellie is jelölt volt. Uh-huh. Hát egyébként érdekes. Nyilván valószínűleg egyébként, tehát hogy azért nyert, tényleg nem tudom, hogy mi volt a szavazás metódusa, hogy voltak jelöltek, és végül kiknek a szavazatai alapján nyerte meg. Ezt nem tudom. Nyilván Abby-vel összevetni Miles-nek a karakterét nem tudom. Tehát, hogy egészen más érzéseim vannak a két karakterrel kapcsolatban, tehát, hogy az impactet illetően, de továbbra is azt gondolom, annak ellenére, hogy ezt múltkor már megbeszéltük, hogy Abby egy nagyon összetett és egy nagyon érdekes karakter volt, de hogy szerintem az, hogy Miles-t sikerült egyébként, aki egy borzasztóan népszerű karakter a képregényekben, úgy átemelni egy videójátékba, hogy tényleg a kőkemény rajongóknak sem lehet egy szava sem. Szerintem az mindenképpen egy olyan teljesítmény, ami megérdemel egyébként egy díjat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nyilván kitalálni egy új ütős karaktert, az semmiképpen nem egy lebecsülendő dolog, de adaptálni egy népszerű karaktert, az szintén azért ez egy meglehetősen komoly feladat. Tehát, hogy úgy gondolom tényleg, hogy nem mehetünk el Abby-nek az erényei mellett, mint karakter, és tényleg, tehát, hogy a hatás, amit elért a játékban, az olyan, amire nagyon ritkán van egyébként példa videójátékban, de nem gondolom azt, hogy ettől függetlenül automatikusan neki kellett volna kapnia, és hogy ilyen nem tudom, tehát hogy úgy gondolom, hogy tényleg, tehát hogy Miles olyan ügyesen lett át bele rakva egyébként ebbe a Pókember univerzumba, már az alapjátékban is, és olyan szépen felépítették őt, mint új hőst, egy a saját korlátaival és kétségeivel küzdő fiatal szuperhőst, akinek tényleg saját sztoria van, és nem egy sidekick Pókember mellett, hogy én azt gondolom, hogy ez egy megérdemelt díj. Akkor jó. Amúgy, ami még nagyon vicces ebben a kategóriában, közben megnéztem egyébként, hogy a akadémia tagok szavazhatnak. Egy ilyen peer panellel ugye nerolják az embereket, és az akadémi memberök szavaznak, és erre jelentkezni kell, aha, hogy te tag lehessél, és attól függően, hogy honnan érkeztél a játékba, honnan érkeztél a játékvilágba, annak megfelelően szavazhatsz bizonyos kategóriákban. Uh-huh. De nem mindenki mindenhol. Érdekes. Érdekes. És ez egyébként egy jó módszernek tűnik, így viszont nagyon nehéz megmagyarázni, hogy Eivor, mint az Assassin's Creed Valhalla főszereplő nője, vagy férfia, na mindegy, igen. Hogyan lesz a legjobb videójáték karakter? Érdekes. Like valószínűleg, ever. Valószínűleg nekem se jutott volna eszembe, hogy őt beszavazzuk bármilyen best of-ba, mint karakter, de hát... Igen, most nem jut eszembe a Ghost of Tsushima-nak a főszereplője, de hogy ő meg nincs ott. Jin Sakai. Jin, az. Igen, tehát hogyha már a kettőt, igen, tehát hogy a Jint valamivel szimpatikusabb és mélyebb karakterként él az emlékezetemben, mint Eivor. Tehát, hogy igen, ezt így azt hiszem el tudom mondani, hogy én is egy picit furcsának találom, hogy ő nincs ott, ellenben az Assassin's Creed Valhalla főszereplője bekerült. Ez valóban egy alkalmas arra, hogy kicsit megemelje a bal szemöldökömet, hogy what? Ja, én anélkül, hogy mondjuk játszottam volna vele, mert sajnos még nem került rá sor, mármint a Hadesra. Nekem a tavalyi év játéka az Ori and the Will of the Wisps volt. Uh-huh. Én nagyon-nagyon szeretem a Last of Us 2-t, de ez már kicsit olyan ez a Naughty Dog dolog, hogy nagyon nehéz ugyanazon a mércén mérni őket, ami mondjuk az összes többi videójátékot méred. Ez egy ilyen nagyon különleges élmény volt, és nem tradicionális értelemben vett videójátékként éltem meg, uh-huh, hanem inkább volt ez egy ilyen new wave a művészeti alkotásba oltott társadalom kritika, és ez nekem ez nagyon-nagyon sokat adott, de a tradicionális értelemben vett videójáték, ami a legtöbbet adott nekem idén, az a Will of the Wisps volt. Mármint, hogy tavaly. Szerintem teljesen hibátlan az a játék. Teljesen. Tehát, hogy nem, nincs benne hiba. Na, tiszteltük. Játszottam vele, én is nagyon élveztem egyébként. Én nem mondanám, hogy beválasztom. Tehát, hogy nem, nekem tavaly szerintem a Persona 5 Royal volt a legkedvesebb játék, amivel játszott, ami furcsa lehet olyan szempontból, hogy egy már egy 2017-es játéknak kvázi a kibővített verziója, de hogy én nagyon sokat játszottam a Persona 5-tel is, és a Persona 5 Royal ugyanúgy be tudott szippantani, és ilyen elképesztően sok időt beleraktam, és nagyon élveztem, és nyilván nem csak tartalmilag javult a játék, tehát hogy bővült a játék, de hogy egy kicsit így finomítottak a játékmeneten is, hogy a nyugati játékos számára egy picit befogadható legyen, és hogyha 2020 eszembe jut, ahol, hogy melyik az a játék, amit a legjobban élveztem, és amivel a legtöbb időt töltöttem, az biztos, hogy a Royal. Amilyen. Pedig nem vagyok egy nagy JRPG rajongó, tehát hogy ezt tudni ezt kell. Ezt akartam mondani, hogy én nem tudtam, hogy te víb vagy. De hogy nézzük, hogy, és nem is, tehát hogy nem szoktam, de hogy annak idején 2017-ben kíváncsiságból kipróbáltam ezt a játékot, és így eszméletlenül beszippantott, nagyon szerettem, és amikor kiderült, hogy jön a Royal PS4-re is, akkor nagyon örültem is, és másodszor is, annak ellenére, hogy az a játéknak a 85%-a az tartalmilag ugyanaz, mint először, de hogy így másodszor is annyira jól működött nálam meg ez az egész setting, a karakterek, meg minden, hogy másodszor is képes volt beszippantani, és ez szerint, erre szerintem nagyon-nagyon kevés játék képes, úgyhogy, és tényleg az egészben tényleg az a meglepő, hogy ez egy JRPG, ami engem alapvetően nem vonz, de hogy ez kicsit annyira olyan furcsa, volt... Annyira furcsa, amikor egy tőle távolálló stílus, igen. Hirtelen így be tudsz. Ez pont olyan volt körülbelül, mint a Death Stranding, tehát hogy amit már múlt héten is kibeszéltünk már sokat, szóval, hogy így valami megkapott benne, és így berántott annak ellenére, hogyha valaki leírná magát a játékot, hogy ez, akkor én arra mondanám, hogy hát ez nekem annyira, nem annyira. De hogy így annak idején győzött a kíváncsiságom is, és tök jól döntöttem, hogy kipróbáltam. Ja, valami tudnak ezek a japánok. Az tehát, hogy én, tehát, hogy nem játszottam egyetlen egy Personával sem az ötödik rész előtt. Tehát, hogy nem is az volt, hogy vártam, és nem, hogy így megnézegettem, és hát, hogy ez így érdekesnek tűnik. A hangulata fogott meg annak inén a trénernek, és emlékszem, hogy elkezdtem vele játszani, és ez a hajnalban észreveszett, hogy késő van típusú élményé vált számomra. Nekem ez, én rossz vagyok ebben, mert én skatujázgatok, tehát, hogy túl sok játék van, amiben biztos vagyok, hogy érdekel, és így ránéztem a Persona 5-re, meghallgattam Huntert, aki nyilván álló fasszal várta, hogy ez mennyire isten lesz. Úgyhogy elkönyveltem egy ilyen generic weeb dolognak, ami biztos, hogy nagyon fog tetszeni nagyon sok embernek, tök jó, hogy van, tök jó, hogy nekem nem muszáj. És úgyhogy így a közelébe sem mentem a cuccnak. De ezért baj egyébként, hogy nem kísérletezik az ember. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy effektív kísérletezik az ember. Kilépsz a komfortzónádból konkrétan. Nekem a videójáték újságírás volt az, ami kiléptetett a komfortzónámból, mert el kellett mennem egy rendezvényre, akkor nyilván én fogom majd tesztelni azt a játékot, és lehet, hogy egy olyan játékot, ami a lehető legtávolabb áll tőlem, de ki kellett próbálnom is, és meg kellett benne látnom a szépet, meg kellett látnom benne a hibáit, néha ki kellett próbálnom két másik játékot, hogy egyáltalán értsem azt, hogy ez mi a faszomért különleges. Úgyhogy az kiforzatott a komfortzónámból, de gamingben nincs olyan, ami mondjuk sorozatban, filmben vagy zenében a Netflix és a Spotify. Igen, de mondjuk jó, de hogy ilyen szempontból szerintem a videójáték az egy másfajta, tehát egy sokkal nagyobb hogy is mondjam, tehát hogy többet vár el tőled, mint egy sorozat vagy egy film, amire azt gondolod, hogy ja, ezt most így elindítom, tehát hogy egy videójáték szerintem, keresem erre a jó szót, de hogy tényleg azt úgy tudom mondani, hogy... Nagyobb elhivatottságot. Így pont, nagyobb elköteleződést követel. Elköteleződést. A részedről, mint az, hogy most lekattintasz egy sorozat, és így 15 perc után tudod, hogy akkor most ez most akkor engem érdekel, vagy nem, egy videójátéknál 15 percnél valószínűleg oda jutottál el, hogy így végre a kezdőképernyőn vagy. Tehát, hogy... Igen, most már egyébként ugye nem tudom, hogy olvastad, de azt hiszem az Ars Technikán volt egy tök jó cikk erről, hogy a streaming kultúra az hogy változtatta meg a videójáték fejlesztést. És hogy? Milyen hatással nem olvastam, úgyhogy kíváncsi várom. hogy a legjobb példa erre a Marvel's Avengers, aminek ugye a kezdő szekvensze, amit a demóban ugye ki tudtál próbálni, meg amit mutogattak, az az volt, hogy így egyik karakterről a másikra mindegyik fullosan ki van baszva, tudod használni a képességeit, meg mit tudom én. Tehát, hogy az, amivel először találkozol egy játékban, az adjon egy kóstolót mindenből, vagy overszellelje azt, ami van. Amit egyébként a játék nyújtani tud, mert amikor egy streamben találkozik vele valaki, akkor ez az, amit lásson. Ez az, amit lásson először, ezt tapasztalja meg a streamer, még hogyha onnantól kezdve egyébként egy ilyen nem is hullámvasút, hanem egy ilyen... Értem, miről van szó. Érdekes, igen. Mert hogy... a videójáték alapvetően nem így építkezik, ahogy a filmek sem így építkeznek, a sorozatok építkeznek így. Ez a sorozatokra jellemző. Itt mindig a két sorozat van, ami nekem így a go-to, hogy az első 10 perce miatt daráltam le az egészet, úgy, ahogy van. Az egyik a Bodyguard, ami szerintem minden idők legjobb első 10 perces sorozatban, minden idők, de tényleg. Mit történik a Bodyguard első 10 percében? A vonaton ül. Ja, tényleg, igen, igen. Az egy nagyon erős 10 perc. Most, hogy felidézted bennem, ugye? Libabőrös is lettem, mert bumps, igen, az nagyon, jó. Ugye ott elképesztően király a csávó, tehát hogy annyira jó volt ott a casting, tehát hogy ugye ő volt a Robb Stark a Trónok harcában. Robb Stark, igen. Igen, tehát hogy a csávó, tényleg, tehát hogy azt a sorozatot újra kéne nézni egyébként most itt eszembe, hogy az első 10 perc, az ilyen igazi cold open, belekerülsz az akcióba, és egy csomó mindent azonnal megtudsz a csávónak a karakteréről. Tehát, hogy az tök jó volt. Igen, ezt abszolút aláírom. És mi a másik? A másik nekem a Sinner. A Sinnernek az első évada. Ja, a Jessica, a Jessica Biel-es sorozat. Jessica Biel, meg, Jessica Biel és Bill Pullman. Igen. Élete alakítása. Az daráltam azt a sorozatot, igen. Az első évadot, a másodikat nem. Az első 5 perce a sorozatnak az úgy néz ki, hogy Jessica Biel a boldog családjával kimegy egy strandra, és leteríti a kis plédet, leül köré apa, két kisgyerek, békében töltik, teljesen idilli zene, idill mindenhol, és vágja fel szépen a dinnyét, és a mellettük ülő kis fiatal csapatra így ránéz, megfogja a kést, amivel a dinnyét akarta felvágni, oda megy, és szétszúrkodja az egyiket. Vágás, bennül a rendőrségen. Ez a kick-out. Igen. Innen indul. Mi a faszom sorozat. Történt? Tehát, mi a fasz történt? És valami... nevetségesen, kibaszott jó. Az, hogy... És nekem a Sinner, ez a címe Netflix sorozat, 3 évada van most már, ugye? 3. Igen. Én a másodikat elkezdtem nézni, és ott nekem már hiányzott valami. Úgyhogy én a másodikat azt hiszem egy rész, vagy kettő rész után abba hagytam. Lesz. Igen? Sokkal akkor folytatni jobb. Fogom, mert tényleg, hogy az első évadot, azt én is együltő helyebben néztem, még abban egész biztos vagyok. Ugyanígy a második az lassabban indul, kevésbé izgalmas. Nincsen Jessica Biel. Nincsen Jessica Biel, de Bill Pullman karaktere az. Az első az a Bodyguard nevű sorozat, srácok. Az is fenn van a Netflixen egyébként. Az is Netflix? Nem, az BBC, de hogy fenn van a Netflixen. De Netflixen van, ja. Yeah. Nevetségesen kurva jó mind a kettő. Szóval ezt a részét is megértem, és videójátékban is vannak ilyenek, a Max Payne az is ilyen, ahol így az elején szétrobban az agyad, és aztán onnan meg megy tovább, de vagy a Alan Wake. Csak ezért Remedy játékot fogok mondani? Mindegy, tehát, hogy az, ahol a dramaturgia ilyen szinten tud működni, az Egyébként jó. Ilyen szempontból azt szerintem még a Marvel Spider-Man is tök jó, mert végre nem az van, hogy nézegetett 30 percig, hogy Peter megcsípi a pók, megtanul falon járni, hanem konkrétan azzal kezdődik a játék, hogy mész, és szétrúgod a vezérnek a seggét a felhőkarcolójában. Szerintem az is ilyen szempontból jó példa. Nem játszottál vele, de hogy az ilyen... De a pocsolya... Nekem az teljesen elvette a kedvét. De hogy ott még nincsenek pocsolyák, tehát a pocsolyákkal később találkozol, de hogy ez így beránt, de hogy egyébként tényleg az van, hogy itt van pókember, most már nem tudom, 6 éve legalább szuperősködik, és nem az van, hogy egy csetlőbotló karaktert irányít, de szerintem így berobbansz a vezérnek a felhőkarcolójába, szétcsapsz az emberei között, és aztán keresztül verekeded magad vele az épületen, és ez a játéknak az első, hát szerintem 30 perc, és így wow. És utána meg így elkezd kibontakozni a sztori, de hogy az is a tökre megmutatta, hogy nyilván egy tutoriális egyben, de közben kaptál egy feelinget abból, hogy baszki, ez itt a nagybetűs pókember játék, és öcsém, ezt élvezni fogod, és ez itt még csak az első 30 perc, és így tökre látja, hogy ez történik az első 30 percben, baszki, mi lesz még itt, és utána jön aztán még a cucc rendesen, szóval szerintem ez itt konkrétan jól működött, nem úgy, mint a Marvel Avengers. Igen, ez a nehéz, hogyha magasra rakod a lécet, akkor folyamatosan azt igen, kell, hogy a megutánod utána igen. Végig. És nagyon sok játék ezt ilyen nem tudja megtenni. Tehát, hogy még a Marvel's Avengers-nek az első egy óráját a játék következő 15-e meg se közelíti egy másodpercig sem. Pedig egyébként a sztori miatt végig lehet játszani, mert az igen, tehát hogy a sztori egyébként nem rossz, tehát hogy az tisztességesen meg van írva, csak hát ugye a játék mellé olyan, hogy tehát hogy az nem lett tisztességesen megírva, leprogramozva. A Remedy csinálhatna még egy Max Payne-t, de nem fog, mert nem nála vannak a jogok. A Rockstarnál vannak a jogok. A Rockstarnál vannak már a jogok. A Max Payne 3 ki. Az kibaszott sok pénzből bukott. Hát nem bukott egyébként, tehát hogy financiálisan nem bukott, csak nem a Rockstar sikert hozta. Érthető okokból nem volt nagyon jó. Tehát nem volt az a Max Payne. De... Igen, tehát hogy ott túl nagyot akartak csavarni az eredeti formulán ahhoz, hogy tehát hogy egyszerűen tényleg a játékosok nem azt kapták, amire számítottak, és nagyon nem azt kapták, tehát nem is az volt, hogy, tehát, hogy ott volt benne nyilván az időlassítás, de hogy egyébként szerintem ott volt, és meg volt egyébként a Max Payne 3-ban valahogy az a Rockstar betegség, hogy így az Istennek nem akart véget érni ez a játék. Igen. Tehát, hogy... Igen. Tehát, hogy én ott... Bocsánat, mondjad. Nem, csak hogy egyszerűen nem volt mögötte olyan játékmenetbeli tartalom, ami képes lett volna kitölteni, tehát hogy nem volt egálban a játékmenet és a történet, amit mellé raktak. Tehát, igen. Hogy körülbelül idáig élvezted igazán a játékot, de aztán a sztori az valahol itt ért véget. Igen. Tehát a Max Payne az egy 15 órás játéknak tökéletesen befért volna. Én azt mondom egyébként, Mopi, hogy ne akarjál új Max Payne-t, izguljál az új Alan Wake-ért. Igen. Tehát az Alan Wake az én főleg nagyon most, szeretem hogy egy-kettőt, hogy a kontrollal együtt vannak egy univerzumban. Az egy izgalmas felállás szerintem. Nagyon. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, én letöltöttem a kontrollt, mert nekem az initial review-k, azok így elvették egy kicsit a kedvemet, nem beszélve a Quantum Break-ről. Az borzalmas volt. Azt nem tudtam azt a játékot sokáig játszani egyszerűen. Én sem nagyon. Nem. Jó, én úgy engedtem el, hogy azt mondtam, hogy akkor lehetséges, hogy ez... nem akarok asszisztálni ehhez a leszálló ághoz, és aztán a kontrollal emiatt nem játszottam. De a kontrollt meg mindenki, akinek egyébként bízok a véleményében videójáték terén, azt mondja, hogy kurva jó. Igen, egyébként, tehát, hogy én is, nekem is kimaradt egyébként a megjelenéskor, és a PS Plus-szal töltöttem le ugye a kijavított tehát, hogy verziót, és aha. Nem játszottam még végig, de hogy engem ugyanúgy beszippantott, mint annak idején az LMV-k. Tehát, hogy így elkapott a hangulata, és amikor először elkezdtem vele játszani, akkor azt hiszem, én egy húzamban játszottam vele, vagy 6-7 órát talán. Tehát, hogy így elkapott, és nyilván már nem bírok úgy ilyen nagy húzamokban sokat játszani, mint régen, amikor ez volt a munkám, de hogy mindenképpen folytatni akarom, mert tök kíváncsi vagyok, hogy mi a pöcsöm történik ott, meg hogy azzal a bizonyos DLC-vel hogyan fogják ugye összegyűrni ezt az egészet az LMV-k univerzummal, úgyhogy biztos, hogy folytatni fogom, de az biztos, hogy elképesztően erős atmoszférája van, és így játszatja magát egyébként a igen. játék. Ennek tűnik egyébként, és bocsánat, hogy megszakítalak, de azt írta Eclipse, hogy most zajlik a narratív játékok fesztiválja, és szeretném, hogyha most megkapaszkodnál, a Ludonarrakon. Mi? Ludonarrakon. Ludonarrakon? Wow. És nem, azt mondja, hogy nem viccel, úgyhogy erre most rákeresek, és lehet, hogy zsebejtít, de... Tájékoztas, légy szíves. Ez létezik. Ludonarrakon. Április 23-26 között. Akkor az tényleg most van. Ludonarrakon. Never heard of it. Never heard of it. Like fucking ever. Amellett, hogy kudosz a névadáshoz. Abszolút. Tehát a nagyon fáj. Nagyon fáj, de közben meg nagyon jó is. Közben valaki azt kérdezte, és bocsánat, elfelejtettem, hogy kicsoda, mert a jó, Ádámka kérdezte, hogy mikor jönnek Magyarországra a PS5 konzolok. Nekem mikor épp jön? Most írta valaki egyébként a chatben, ahol írta, hogy végre megjött a PS5-je, nem tudom, hogy ő honnan szerezte, de hogy ugye még mindig chip shortage van, és hát mi leszünk az utolsók, ahova szállítmányt fognak küldeni, tehát így nagyjából. Ez nagyon valószínű. Tehát, hogy én egyébként simán elképzelhetőnek tartom, hogy itt legjobb esetben PS5-öt úgy vásárolni, hogy bemész az üzletbe, és mondjuk lesz a polcon, tehát hogy szerintem olyan az ünnepi időszaknál hamarabb biztos, hogy nem lesz. Nem is tudom, ki mondta múltkor, hogy még a Media Mart is azoknak, tehát hogyha kapnak szállítmányt, az soha nem kerül be a boltba, mert még mindig a kvázi azokat szolgálják ki, akik ősszel novemberben előrendelték. Nem is novemberben rendelt elő, azt mondja, és kurvára semmi hír nincs. Az a baj, srácok, hogy ahogy Bét is mondta, Magyarország egy statisztikai hiba valójában. Majdnem mindenben, konzoleladásban különösen, játékeladásban igazából tehát, tényleg... Nem férünk be az Excel táblába, nem látszunk. Igen, tehát hogy annyit látsz, hogy ma, és nem férnek ki a nulla utáni, vesző utáni nulla utáni szám, hogy tudjad, hogy pontosan mekkora részét foglaljuk el mi ennek a piacnak, mert kevesen vagyunk, és pénzünk sincs. Tehát, hogy ez van oda az Excel táblában, egy ilyen libafos zöld színnel. Tehát, hogy mi még az emerging marketsnek is az alján vagyunk. Igen. Mi vagyunk a not so emerging markets, ami emerging, but not really. Szóval ezzel igazából tényleg csak azt akartam érzékeltetni, hogy azok az emberek, akik így kiküldik ezeket a konzolokat, és azt mondják, hogy prioritást élvez ez és ez és ez és ez a territórium, azok a helyek élveznek elsőbséget, ahol a legtöbb videójáték fogy, ahol egy ember normális esetben a legtöbb videójátékot fogja vásárolni. És ez ugye shortage-ban általánosságban így zajlik. És ez probléma nyilvánvalóan nekünk, de hogy a Sony nem látja azt, hogy Ádámka gecire szeretne egy PS5-öt. A Sony azt látja, hogy az Excel doksiban az Angliában eladott PS5-öt, azt meg fogja venni valaki, és az az ember még háromszor fogja elkölteni videójátékra a PS5-nek az árát. És itthon, Magyarországon pedig azt látja, hogy megveszi a lemezes verziót, megvesz egy játékot, és aztán azt forgatja vissza új játékokba használtan. Úgyhogy ez a helyzet sajnos. Igen, szóval, tehát hogy nálunk akkor lesznek egyébként PS5-ök, mikor már mindenhol máshol kiszolgálták az igényeket, kb. Hát nem is mindenhol máshol, tehát jó, hát jó, mondjuk lehet, Zimbabwe előtt vagyunk, tehát hogy ez lehetséges. Igen, meg értetted, hogy nekünk van saját Sony-nk. Az tehát, igaz. Hogy azért mi előrébb vagyunk, mint Románia, Szlovákia, meg a West-Balkán, meg a többi Balkán. Jó, de ott van egy Franciaország, egy Németország, egy UK, meg ilyenek, tehát hogy, és érted, hogy valószínűleg előbb fogják kiszolgálni a kereső képességében felettünk nem tudom hány százalékponttal járó 80 millió németet, mint ugye ezt a 10 millió szerencsétlen magyar. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy brace yourselves, ezt tudom én is mondani, hogy ez... Vagy tényleg, nekem a chatben azt írták, hogy valakinek a december 27-i rendelése érkezett meg a héten. Tehát, hogy remény az van, nem tudom, hogy az én emberem honnan rendelte meg a PS5-jét, de hogy ő december 27-én adta le a rendelést, és most kapta meg április utolsó hetében kvázi. Én nagyon optimistán azt mondtam a PS5 megjelenésekor, hogy nyár eleje. Uh-huh. Hát, ez ugye... Egyre kevésbé tűnik valószínűleg. Igen, jövő héten május van. Tehát, hogy jövő héten május, igen. Konzolvilágtól rendelte a gépét. Tehát, hogy a konzolvilág valószínűleg nem a magyar disztribútoron keresztül szerezte be azt a konzolt, én azt tippelem egyébként. Nem tudom, de hogy nekem ez lehet a tippem. Bár nem tudom például, hogy a MediaMart vajon kint keresztül, kiken keresztül, mert ők valószínűleg nem csak a Sony Magyarországon keresztül szerzik be a konzolokat, hanem máshonnan is, de hogy valószínűleg egyébként viszont a MediaMartnál többen adtak rá rendelést, mint a konzolvilágnál, tehát hogy mindenféle mutatók vannak itt, amit figyelembe kell. Ami azért mondjuk meg nagyon szomorú. Lehet, nem is szomorú, de hogy érthető. A disztribúció egész helyzete végtelenül szomorú, de ebbe bele lehetne menni egyébként, egészen nyugodtan, csak... Tudod, kéne egy olyan, hogy itt ülünk ketten, és van középen egy ilyen kis kamerakép, amit így elfédelek, hogy csak árnyék, és így elváltoztatjuk a hangját. És akkor elmondhatja azt, hogy hogyan ragaszgattunk Call of Duty kódokat. Egy pincében ülve. Na de mindegy! Nyilván ez egy hipotetikus helyzet. Persze, tehát hogy valahol ilyen, történt, valahol, valamikor, valahol valakivel. Tehát, hogy igen. Igen, a gapnek sem a dél-amerikai sweatshopokban varják a ruháit. Szóval nagyon sajnálom, gyerekek, de én is azon a véleményen vagyok, amin Bait, hogy szépen lassan csöpögni fog egészen addig, de hogy te besétálsz egy boltba és veszel egy PS-t, az 2022 szerintem. Igen, én is azt gondolom. Mert képzeld el, hogy most ez van, az ünnepi szezonnál meg fognak őrülni az emberek. Úgyhogy ha ősszel ilyen október-novemberre ugye felkészülvén a karácsonyi szezonra megjönnek a konzolok, akkor... azt Petike meg Gabika apukája azonnal el fogja kapkodni. Goncsbaj nélkül. A jó hírem viszont az, hogy egyelőre nincs szükséged PS5-re. Egyébként ez tehát... igaz. Igen, tehát hogy mindennel játszhatsz, majdnem mindennel játszhatsz PS4-en. Tehát, hogy ugye most kijött ez a Returnal nevezetű játék, azt hiszem ez pont nincs PS4-re. Jól gondolom? Azt hiszem. Igen. Igen, meg talán a Ratchet sem lesz PS4. A Ratchet sem lesz. De hogy én például továbbra sem hiszek abban, hogy a Horizon második része meg fog jelenni idén. Tehát, hogy itt vagyunk. Én abban inkább, mint a izében, mint a God of War-ban. Aha, hát a God of War, azt kizártnak tartom, de hogy én úgy gondolom, hogy a Horizonnál is rezeg a léc, tehát hogy eladtak eddig 7 millió PlayStation 5-öt, ez a szám mondjuk őszre, amikor ennek a játéknak így realitása van, fölmegy mondjuk, nem tudom, 12 millióra jó esetben. És nem hiszem, hogy egy 12, mert nyilván ki fog jönni PS4-re is, de hogy nem tudom. Tehát, hogy én annyira, tehát, hogy konkrétan a játékból láttunk egy trailert eddig, és nincsenek semmiféle ilyen fejlesztői naplók, meg így ilyen nulla marketing van. És amikor kijött az első rész, akkor ugye az kijött nyáron, áprilisban már, tehát, hogy, sőt, márciusban már ki lehetett próbálni a játékot, és én tényleg meg voltak már előzetesek róla, most meg még nem láttál egy újságot, aki a közelébe kerülhetett volna ennek a játéknak. Én ezért gondolom azt... Jó, de azt sose tudod, hogy ez mennyiben a korona. Nem? De, tehát, hogy nincsenek rendezvények, nincsenek presztúrok, nem szervez senki semmit, de hogy egyébként... esetben még nincsen, gondolom feltétlenül, olyan biztonság, ami... De hogy ezt mondom én, de hogy ez megint csak azt támasztja alá, hogyha viszont nincsen rendesen megágyazva ennek a játéknak, akkor nem lesz az, hogy egyszer csak azt mondják, hogy nem tudom. Jó, lehet egyébként, hogy májusban lesz egy bejelentés, hogy novemberben 12-én megjelenik ez a játék, de hogy én egyelőre abból, amit kaptunk, tehát hogy amit tudunk erről a játékról, az egyelőre nem azt mutatja, hogy ez a játék idén piacra fog kerülni. Tehát, hogy de hogy nem. Ne legyen igazam, de hogy én ezt érzékelem egyelőre, hogy én nagyobb esélyt látom annak, hogy hát ezt a játékot elcsúsztattuk 2022 XXX, mint az, hogy november 28-án Horizon Zero Dawn gyerekek izzítsátok a PlayStation-öket. Tehát, hogy... Szerintem a Sony egyébként gecire vigyáz most. Tehát tudja, hogy mekkora shortage van, és hány ember nem tudott venni PS5-öt, ahány egyébként akart volna. Úgyhogy szerintem óvatosabban is marketingel, mert a Returnről se hallottál olyan kibaszott sokat egyébként. Most ugye kim volt volt egy ilyen preview időszak, ahol... Igen, hát ez gyakorlatilag nem, tehát ugye szerintem az a review verziónak a írhatsz az első 3 órájáról, én azt gondolom egyébként. Igen, meg hogy sort of mi a játék, hamarosan lejár egyébként az embargó is. Igen. És közben egyébként Electrol írja, hogy szerencsére van itt olyan, aki ingyen kapott egyet, mert csak úgy miért ne, és jelenleg itt 2 ilyen is van, aki az egyiknek a hangját hallod, a másikat látod is, és igen, de nem értem a feltétlenül a problémádat, de értem a problémádat, nem nagyon tudok mit kéred? Szóval szerintem a Sony sem akarja egyébként így beletolni az emberek arcába, hogy figyelj, itt van ez a játék, geci, jó lesz. Az emberek 40%-a nem fog vele játszani, aki nagyon szeretne vele játszani, és még megvan az anyagi háttere is megvan annak, hogy ő játszhasson ezzel, csak egész egyszerűen shortage van. Igen. Amivel nem nagyon lehet most mit csinálni. Higgyétek el, hogy se az Nvidia, se a Sony nem úgy mennek ilyennek az egésznek, hogy igen, hogyha rajtuk múlna, akkor mi nem akarunk eladni semmit nektek, ne aggódjatok. Igen, de tényleg, hogyha a rajtuk múlna, mind a két fülünkön PlayStation 5 lógna. Tehát, hogy ez nyilván, tehát, hogy azt nem lehetett csinálni, hogy nem adjuk ki a PlayStation 5-öt, meg az Xboxot, hiába van pandémia, tehát hogy ezt nem lehetett megtenni, és nyilván piacra dobták, és mind a két cég küzd azzal, hogy elég konzolt gyárton, amit aztán el lehet adni embereknek, tehát hogy az igény az ott van, tehát hogy olyan nincsen, hogy 5 perc után ne fogyna el a PlayStation meg az Xbox, amikor valahova kikerülnek, hogy itt most mit tudom én, és nyilván most egyébként az Egyesült Államokról, a Targetről, meg a Walmartról beszélünk, meg a Costcóról, ahova jutnak be érthető módon készletek, és hogyha nagyon gyorsan kattintasz, akkor lesz konzolod, akkor mert hogy kaptak 200 darabot, mondjuk, tehát hogy tényleg is, és nem őrületes mennyiségekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy ennek a nagy része egyébként a FOMO. Tehát, az, amit jelenleg a PlayStation 5 nyújtani tud, az nem feltétlenül indokolja a hype-ot. Töltési idő. Tehát, hogy... érdekesen rezgő kontroller. Tehát, hogy ezt kapod, ez az, jó, ami nincsen... Jó az a kontroller, csak nincs persze, content. Tehát, persze, nincs nem azt mondom, hogy nem jó, miatt... csak azt mondom, hogy ez az, most jelen pillanatban ez jelenti a pluszt, amit PlayStation 4-en nem kapsz meg. Meg jó, nyilván lehet, hogy 4K 60 FPS mit tudom, tehát néhány játék esetében. De hogy jó, nekem van, de hogy ez lényegtelen, de hogy érted, hogy a játéknak a minőségén olyan sokat nem változtat valójában. Tehát, hogy tényleg, és azt gondolom azt, hogy egy csomó ember esetében ez most tényleg a FOMO, hogy tök jó lenne, hogy meglenne, és örülnél, ha meglennél, de hogy igazából sokkal beljebb nem vagy vele. Azon kívül, hogy lehet örülni neki. Ez a gyerekek, hogy a Demon's Souls, ami, javíts ki a tévedek, de az egyetlen ilyen olyan exkluzív jelenleg, ami ilyen system sellernek mondható, az egy év múlva is pontosan ugyanilyen lesz, mert egy 10 éves játék remake-éről beszélünk. Úgyhogy hát türelem, sajnos, tényleg ez egy türelemjáték, és tudom, hogy szart nem jelent, amit én mondok, mert itt ülök a PS5-ömmel, és emiatt kicsit visszás az, hogy én intek türelemre embereket. Én csak azt tudom mondani, hogy egyelőre tényleg, mint minden egyes konzol launchnál. Tehát, hogy nagyon rég nem volt olyan konzol launch, ahol te kimaradsz valamiből, ha nincsen meg neked day van a konzol. Nekem egy évvel a PS4 megjelenése után lett PS4-em. Egy évvel. Igen, tehát nyilván voltak exkluzív játékok, de hogy egyik sem volt olyan, aminél azt a, tényleg igazán kimaradtál volna bármiből. Tehát, hogy ez ugyanígy volt a PS4 és az Xbox One esetében is, és hát Xboxon konkrétan semmilyen olyan játék nincsen, amivel ne játszhatnám mondjuk PC-n egyébként. PC-n. Ugyanazon a pillanatban, de hogy tényleg, tehát hogy a PS5-ön is a Demon's Souls az, ami máshol nem érhető el, de hogy azért lássuk be, azért egy erősen réteg játékról beszélünk, és talán a Ratchet lesz az első játék, ahol egy nagyobb tömeg érezheti úgy, hogy kimarad valamiből, de hogy még a Ratchet sem az a szint szerintem. És minden másnál pedig a Sony egyelőre biztonsági játék, hogy játszódik, hiszen jelen pillanatban a Horizon is jönni fog PS4-re, és még a God of War is jönni fog PS4-re. A God of War biztos, hogy jön? Én úgy tudom, hogy az nem már. Nem tudom, én valahol nekem az rémlik, hogy a God of War is jön még PS4-re. Tehát, hogy én nekem ez van, meg aztán... cáfoljatok meg, de hogy én legutóbb még azt olvastam, hogy valaki azt mondta, hogy az bizony lesz PS4-re is, és egyébként én meg is érteném, mert hogy érted, hogy a Sony nem fog kiadni egy God of War-t úgy, hogy az nem érhető el a konzolra, amiből elment 110 millió darab. Én azt gondolom, és ugyanez a helyzet a Horizon esetében is. Én úgy emlékszem, hogy amikor először beszélgettünk erről, akkor, opa, véletlenül az asztalon maradt, úgyhogy fel is falta. Szóval én úgy emlékszem, amikor először beszélgettünk erről, akkor valaki kijavított, hogy a God of War meg a Sony exkluzív játékok, azok nem jönnek. De most itt azt látom, hogy we're releasing PS4 and PS5. Igen, tehát hogy... nekem is ez így belém rögzült. Egy ideig ugye nem volt, nem tudtuk, hogy mi a pöcs van, és aztán nekem bennem ez rögzült, hogy valaki így konkrétan kimondta, hogy dehogy nem, hogy ez jön PS4-re is, és én tökre értem. Tehát, hogy megjelenik 2022-ben a God of War, és 2022-ben a legoptimálisabb esetben is mondjuk ilyen 20 millió eladott PlayStation 5 lesz. És ott lesz még egyébként 110 millió PS4, amire el lehet adni egyébként ezt a játékot, és hülyék lennének nem kiadni PlayStation 4-re a God of War-t. Ezt gondolom. Nyilván jobb lesz PS5-ön játszani vele, tehát, hogy, mint ahogy nyilván letöltöttem ugye a patchet, ami felrakta 4K 60fps-re a legutóbbi részt, és hát tehát, hogy azért az egy kibaszott állom, igen. Igen, de hogy ettől függetlenül valószínűleg el fog az szépen ketyegni PS4-en is, meg PS4 Pro-n is, és tényleg, tehát, hogy ez egy igazából valószínűleg nem annyira nem lehet magabiztos a Sony, hogy azt gondolná, hogy a God of War-ral fogunk eladni nagyon gyorsan, nagyon sok PS5-t, már csak azért sem, mert még szerintem 2022-ben sem lennének képesek kiszolgálni azokat az igényeket, viszont az a 60 dollár azért kelleni fog. Tehát, hogy valószínűleg azért a God of War-nak a fejlesztési költsége nem 3 fillér. Nem. Szerintem most a videójáték, itt vagyok, bocsánat, hogy a videójáték piac az így eléggé alkalmazkodott ez a karantén dologhoz, meg ez a Covid dologhoz annyira, hogy ők is érzik azt, hogy most igazából ez, ahogy a 2020-2021 is egy ilyen backlog év, tehát így csak nagyon van egy kis diszonancia között, hogy játszod a backlogodat a 200 000-es vadi új gépeddel. Igen. Tehát, hogy ennek azért van egy ilyen kis, hogy rossz, mondjam, keserű, rossz mellékíze, mellékíze. De közben meg, tehát, hogy nekem olyan backlogom van, bazd meg, hogy ja, hát nevetséges. Tehát, hogyha most többet nem kellene dolgoznom, akkor is évekbe telne. Hogy minden játékot kipróbáljak, meg végigvigyek, ami érdekel. Tehát, hogy igen, tehát nincs games shortage az életemben. Nem ülök itt, hogy akkor most mivel játszok? Tehát, hogy nincs ilyen problémám. Ja, bocsánat, jó. Igen, én is úgy vagyok, hogy bőven rendben. Nekem egy kicsit az a bajom, hogy tényleg nincs kommunikáció, tehát hogy valószínűleg egyébként ugye a Sony sem tudja. Igen, tehát hogy valószínűleg matekoznak, tehát hogy egyébként még az is lehet egyébként, hogy a játék készen áll, tehát hogy van olyan állapotban, hogy ki lehessen adni, de hogy nyilván matekoznak, hogy megéri vajon kiadni a játékot, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy vannak ezzel kapcsolatban már igen komoly meetingek, ahol így mennek, megy a gondolkodás, hogy akkor most mi a fasz csináljunk. PC-d van csak, és nem tudod, hogy mivel játsszál, Predator? Hát... Ez az a kérdés, hogy mivel ne? Te nem játszottál a Dragon Age Origins-zel, akkor nagyon szívesen a következő 200 órádat. Have fun! Kieggel együtt, csak mondom, az egy nagyon jó kiegészítő. Eli, az egy nagyon jó, emlékszel? Nagyon pici voltál még, de az ölemben ültél közben. Az ölemben ültél, amíg apa Dragon Age-ezett a harmadik végigjátszásomat. Viszont az a helyzet, hogy mindjárt dél van. Igen, egyébként úgy, azt hogy nézem, hogy kicsit elbeszélgettük az időt. 2,5 órát tartunk. Rekordot döntöttünk, azt gondolom. Mármint, hogy mi ketten így együtt most, mert hogy eddig ez volt a leghosszabb streamünk. Igen. És, meg talán a legtöbb idő, amit mi beszélgetéssel töltöttünk valaha, úgy, hogy ruha van rajtunk. Igen. Ez TMI, de végül is van az... Nem baj, ha tudják. Nem baj, ha tudják. Igen? Eközben, hogyha olyan embert keresünk, akit esetleg be akarnánk védelni. Igen. Nekem van egy Haverzoom nevű haverom. Igen. Hogy kell írni? A Haverzoom, úgy, ahogy mondod, de az első A egy négyes. És neki ma születésnapi szubatonja van. Haverzoom? Haverzoom. Oké, okay. Négyessel az elején. Négy nagyon a verzum. Destiny Destiny streamer egyébként. Most épp Fortnite-ozik, de egy csomó ilyen mindenféle játék lesz ma nála. Szubatonozik, és születésnapi szubaton van. Na, hát akkor, gondoltam, hogy akkor ajándékozzuk meg. Oda. Menjünk, mert be is írtam a megfelelő dolgokat. Én meg Gecirosz helyre írtam be. Na. Úgyhogy ezt megpróbálom még egyszer. Valaki írja, Bittó írja nekem, hogy azt a sztorit elmesélt, miért beszélgettek ruha nélkül több mint 2 órát, tehát hogy ez szerintem tartsuk meg egy másik streamre. Igen. Tartsatok velünk jövő hét szombaton is. Így van. Valószínűleg így. Emellett gyerekek, a még egy ilyen közérdekű közlemény, a ma este 6 órától összeraktam nektek egy Friends quiz-t. Jó barátok quiz, úgyhogy várlak titeket nagy szeretettel este 6 órától. Lehet nyerni mindenféle ilyen friendzes lootokat, ami munkás lesz. Csiki, nem jöhet? Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Bét, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Én még annyit tennék hozzá, hogy nekem holnap este lesz 8 órától Marvel kibeszélő, úgyhogy aki szeretne beszélgetni a Falcon and the Winter Soldier utolsó részéről, azt pedig én fogom várni vasárnap este 8 órától a saját csatornámon. És azt akkor... nem tudom, hogy addigra le tudom veretni. Én úgy gondolom, hogy képes vagy rá. Én úgy gondolom, hogy én bízom a képességeidben, úgyhogy drukkolok, és szerintem ez tökéletes végszó volt. Én köszönöm a lehetőséget, meg hogy itt voltál, meg hogy ott voltam, és köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott, további csodálatos szombatot kívánok mindenkinek. Ezt kívánom én is. 6-kor találkozunk. Csokmillió! Szevasztok! Na, elírtam a nevet. Nem tudom, de hál' Istennek segítettek. Ja, mert rosszul mondtad. Vagy én hallottam rosszul, vagy egyszerűen csak hülyék vagyunk. Erre van a legnagyobb lehetőség egyébként. Én még beszélek a saját csatornámon, nagyon vicces. Na, most. Invalid username, hát nem hiszem el. Akkor megpróbálom kimásolva. Basszus, mit bénázom? Össze-vissza bénázol, de nem baj, belefér. Hát, igen, végül is csináltam már hülyét magamból egy csomószor. Z-vel? Aha. Na, most sikerült. Na, jól van, végre. Bocsánat a bénázásért mindenkitől. Ezek a szombat reggelek még nem mennek nekem úgy, ahogy szeretném. Indul a raid.